أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. เป็นกรรมการมัสยิดซึ่งละหมาดที่นู่นเออขาดเดินไม่ได ้หนุ่มๆขอที่จะถูกมาแล้วหนุ่มเลยกัน ไม่ถือเรียบร้อยแล้วนะไม่ถือเรียบร้อยแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะอาคิบะตุลมุตตะกีนวะอาคิบะตุลมุตตะกีนวะนศ็อลลิวะนุศ็อลลิมุอะลาอัชรอฟิลอาวลีนวะลอาคิรีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานิลมุบีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้นะครับมี2อายะห์จากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับจริยาบรรณมุสลิมโดยทั่วไปเกี่ยวกับสัจธรรมและจริยาบรรณของผู้รู้ที่ต้องประกาศสัจธรรมต้องเผยแพร่ความจริงตามที่ได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นบทบัญญัติที่เราได้บอกว่าอบรมและขัดเกลา จิตใจของบรรดาศรัทธาที่เริ่มชีวิตใหม่เนื่องจากรัฐอิสลามที่ถูกก่อตั้งในเมืองมะดีนะห์ในช่วงแรกนะครับซึ่งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับถูกประทานลงมา ในปีที่สองอิจราสักราชก็หมายถึงว่าเป็นช่วงแรกๆที่เพิ่งก่อตั้งรัฐอิสลามที่เมืองมะดีนะห์แล้วเราได้บอกว่าเป็นวัตถุประสงค์หรือเป็นเป้าหมายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่จะมีกฎหมายมีมาตรามากมายนะครับที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับการเผยแพร่จริยธรรมศีลธรรมของอิสลามทำให้สังคมนั้นมีคุณลักษณะมีเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิมนะครับเราได้บอกว่าอายะต่อไปก็จะเกี่ยวกับการบอกถึงหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาในสังคมมุสลิมแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าอายะสองอายะที่เราจะศึกษาคืนนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของผู้ศรัทธาคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมมุสลิมนะครับมัสฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอินนัลลซีนะยักตุมูนมาอัลซัลนามินัลบัยยินาติวัลฮุดาอินบาดมาบัยยันนาฮูลินนาสฟิลกิตาบอูลาอิกะยัลอานุฮุมุลลอฮูวะยัลอานุฮุมุลลาอิมอินมีคนเขาถามว่าวันนี้วันอะไรนะก็วันอังคารนะแต่สีสันหน่อยแต่มีเป้าหมายแค่อายะเดียวนะครับจะได้เข้าใจในเรื่องการแปลคำศัพท์นะครับจะได้ง่ายขึ้นหรือง่ายลง ง่ายข ึ้ น ง่ายขึ้นนะบางครั้งก็บางขึ้นแล้วไม่เองอินนะอินนะเนี่ยสีเดียวเลยนะคือคำที่เป็นภาษาอังกฤษกับที่เป็นภาษาจะเป็นสีเดียวกันหมายถึงว่าคือคำแปลนะอินนะแท้จริงอัลลาฮีนะอัลลาฮีนะคือบรรดาผู้ที่ยักตุมูนะปิดบังปกปิดนะยักตุมูนะก็สีเดียวกันสีฟ้าเข้มนะครับแต่ที่สีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองเข้มหน่อยนะสีเหลือง มาทางส้มๆเลยอินนัลลซีนะแท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบังยักซุมูนะซุมูนะเนี่ยเป็นกริยามาดีรัสับของยักซุมูนะคือกะตะมะกะตะมะกะตะมะแปลว่าปิดบังออกปิดมาอันซัลนามินัลบัยนะมินัลบัยนะก็เนื่องจากว่ามีการสลับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับตอนแปลนี้อันซัลนะก็หมายถึงว่าที่เราได้ให้ลงมาอันซัลนะที่ให้ลงมาคืออะไรอัลบัยนาตเนี่ยคือหลักฐานอันชัดเจนบัยนาตบัยนาตเนี่ยพหุพจน์เอกพจน์ของบัยนาตคือทุกคนที่เคยเรียนมาสหรัฐนี่น่าจะขมักขม้นหน่อยนะน่าจะสนองหน่อยฮะสนองกันหน่อยนี่จะได้ผมไม่หมดกำลังใจนะฮะคนที่เรียนมาสหรัฐมาแล้วเนี่ยน่าจะลำเลียงมุนละดีนะตะฟารุมินอัลฮิลกิตาบิวัลมุชริกีนะมุนฟักีนะฮัตตาตะอ์ตียะฮุมุลบัยยีนะห์บัยยีนะห์กะฟตบัยยีนะฮ์ผู้พบคือหลักฐานอันชัดเจนบรรดาผู้ที่ปิดบังหลักฐานอันชัดเจนและข้อแนะนำหรือทางนำนะครับอันถูกต้องวัลฮุดะอัลฮุดะคือข้อแนะนำหรือทางนำที่ฮิดายะห์แล้วทางแห่งฮิดายะห์มินบาดีเนี่ยมินบาดีสีเหลืองๆนี่นะครับหลังจากที่มีในจอในชัดของจองผมหลังจากที่บ้าดินี่บ้าดิหลังจากที่ใบยันนาหูเราได้ชี้แจงมันไว้แล้วใบยันนาหูเราได้ชี้แจงมันไว้แล้วเห็นไหมระหว่างใบยันนากับใบยันนาหูเนี่ยเกี่ยวพันกันนะครับอันนี้เป็นรากศัพท์ของใบยันนาเนี่ยใบยันนาไอ้ว่าชี้แจงให้ชัดเจนให้ประจักษ์ชัดนะครับบัยยินะห์เนี่ยคือหลักฐานที่ชัดเจนลินนาสิลินนาสิสำหรับมนุษย์ทั้งหลายสำหรับมนุษย์บรรดามนุษยชาตินะครับฟิลกิตาบีในคัมภีร์อันนี้แปลเป็นคำศัพท์ทีละคำศัพท์เราจะหมายรวมทั้งหมดเราจะกล่าวที่หลังนะครับอุลาอิกะชนเหล่านี้อุลาอิกะชนเหล่านี้ยาลานุฮุมชนเหล่านี้แหละยาลานุฮุมจะทรงหมายถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงไล่พวกเขาให้พ้นจากความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺชนเหล่านี้อัลลอฮฺจะทรงขับไล่พวกเขาให้พ้นจากความเมตตาของพระองค์ยาลานุฮุมุลลาอินูนและผู้สาปแช่งทั้งหลายคือลาอินูนเนี่ยเดียวกันผู้สาปแช่งทั้งหลายจะสาปแช่งพวกเขาด้วยจะสาปแช่งพวกเขาด้วยนี่คนละสีเนี่ยอันนี้เนี่ยของอันนี้นะวะลานุฮุมเนี่ยวะลานุฮุมก็จะสาปแช่งพวกเขาด้วยอัลลาอินูนและผู้สาปแช่งทั้งหลายลาอินูนเป็นพหุพจน์ของลาอินูนลาอินเอกพจน์ผู้สาปแช่งคนเดียวเนี่ยลาอินเอกพจน์อวดลาอินูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบังหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์อันชัดเจนที่ปิดบังศาสนาธรรมปิดบังความจริงปิดบังทางนำอัลฮิดายะห์ที่มาจากอัลลอฮ์นั้นภายหลังที่เราได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วไว้ให้แก่มนุษยชาติหมายถึงว่าอัลลอฮ์บอกแล้วว่าความจริงคืออันนี้แล้วก็คนที่รู้ว่าความจริงเนี่ยคืออันนี้เนี่ยรู้แล้วแล้วก็ประจักษ์แจ้งแล้วว่าอันนี้คือความจริงแต่กลับไปปกปิดความจริงแล้วก็ฮะแล้วก็ไล่คนไม่ให้เข้าสู่ความจริงอันเป็นสาเหตุแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ไล่คนนั้นนี่ไม่ใช่ในความจริงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะความจริงอยู่ที่อื่นอันนี้ไม่ใช่หรืออันนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีปกปิดไว้นะครับอุลัยกะชนเหล่านี้ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้คือไล่คนจากแนวทางที่จะนำเข้าไปสู่ความเมตตาสู่แล้วสู่ทางนำของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้แหละที่จะถูกขับไล่จากความเมตตาของอัลลอฮฺจะขับไล่คือคำว่าลาอานะห์ลาอานะห์ เราใช้ลานัดนะลานัดโดนลานัดลานัดนี่หมายถึงว่าสาบแช่งนะสาบแช่งในภาษาไทยนี่ไม่เหมือนคำว่าลานัดในภาษาอาหรับคำว่าลานัดในภาษาอาหรับเนี่ยมีความหมายเดียวก็หมายถึงว่าขับไล่จากความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมีข้อห้ามไม่ให้สาบแช่งคนหนึ่งคนใดเป็นอันขาดยกเว้นผู้ที่ศาสนาหรืออัลลอฮฺหรือรอซูลได้ระบุว่าอนุญาตให้สาบแช่งถ้าเป็นบุคคลก็สาบแช่งบุคคลได้ถ้ามีหลักฐานแต่ถ้าไม่มีหลักฐานสาบแช่งบุคคลแต่สาบแช่งพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยก็ต้องสาบแช่งโดยภาพรวมเช่นเดทคนหนึ่งคนในชื่อเดทเราจะไปสาบแช่งเขาบอกว่าอะไรกะลาอะนาตุลขอให้เราสาบแช่งขอให้เราขับไล่เจ้าจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ได้นอกจากต้องมีหลักฐานจากอัลกุรอานจากฮะดีษว่าเดทเนี่ยสาบแช่งได้ต้องมีระบุเลยว่าเดทเนี่ยสาบแช่งได้ที่เป็นมุสลิมมาแล้วอาจจะเป็นกาเฟรล่ะถ้าเป็นกาเฟรเนี่ยอุลามะเขาขัดแย้งกันข้อในอัลกุรอานพวกกุฟาร์เนี่ยอัลลอฮ์นะตุลลอฮิอานิลกาซีรินพวกตามนี้ถูกสาบแช่งโดยภาพรวมในภาพรวมของมันนะคนที่ประพฤติกุฟาร์คนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยถูกสาบแช่งในกุรอานแต่ไม่ได้สาบแช่งโดยบุคคลไม่ได้เจาะจงฉะนั้นอุลามะแสดงกันว่าสาบแช่งกาฟิรโดยเจาะจงได้ไหมเจอกาฟิรเนี่ยลาอัลตุลลอฮิอานิลขอให้อัลลอฮ์ขับไล่เจ้าจากความเมตตาของพระองค์ได้ไหมอุลามะเขามีศีลกันอุลามะเขามีศีลกันแต่ที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับไม่ควรสาบแช่งเขาไม่ควรสาบแช่งเขาแต่อนุญาตให้สาบแช่งเหมือนกุรอานสาบแช่งกุรอานสาบแช่งอัลลอฮ์นะตุลลอฮ์อัลกาฟิรเราเจอคนกาฟิรสมมตินะครับชื่อวายนะสมมตินะไอ้วายลาอานะตุลลอฮิอะลัยฮิขอให้เราสาบแช่งมึงขอให้เราขับไล่มึงจากความไม่ดีอันนี้ไม่ควรนักอะไรที่อนุโลมอ่ะอัลลอฮ์ลาอานะตุลลอฮิอะลัยฮิว่าจะขอให้อัลลอฮ์สาบแช่งผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขาเนี่ยถ้าเป็นผู้ไร้ศรัทธาเนี่ยเขาจะเข้าถ้าเป็นผู้ไร้ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในบรรดาผู้ที่ถูกสาบแช่งตามสำนวนของอัลกุรอานอันนี้ก็เช่นเดียวกันของคนที่มีพฤติกรรมที่นบีสาบแช่งที่นบีได้ขอดุอาให้ถูกขับไล่จากความเมตตาเช่นผู้หญิงสตรีที่ไม่คุมหิญาบผู้หญิงสตรีที่เปิดเผยเอาเราะในสายมุสลิมท่านนบีได้บอกว่ามีสองจำพวกที่ยังไม่ได้เห็นจำพวกหนึ่งที่จะทรมานที่จะปกครองแผ่นดินด้วยความอธรรมนะในบอกว่ายังไม่ได้เห็นในกลุ่มหนึ่งคือสตรีที่แต่งกายและเปลือยกายจะเสียตาเรียนหมายถึงว่าทั้งแต่งกายนะแต่การแต่งตัวของเธอเนี่ยมันก็ยังเปิดเผยเอาหรอกกางเกงนะก็แต่งตัวใช่ไหมแต่เอวต่ำเนี่ยเปลือยกายทั้งดีแต่งกายนะจะเสียตาเรียนนบีได้บอกว่าอิลกานูฮุนฟะอินนฮุนมัลอูนาตนบีบอกว่าฉันยังไม่พบนะยังไม่เห็นนะแต่ถ้าเห็นพวกมันเห็นพวกเนี้ยพวกเลื้อยกายพวกแต่งตัวแต่ไม่แต่งตัวพวกเปิดเผยเอาเรื่องเนี่ยอิละฮานุฮุนเนี่ยต้องสาบแช่งมันแต่อินนาฮุนมาเล่านะเพราะมันถูกสาบแช่งแล้วเมื่อเราคุ้นว่ายังไงคือฮะดีษนี้บางคนนะครับวัยรุ่นเยาวชนบางคนนั่นกลุ่มอาหรับนะครับประเทศก็อดีตนะเลอะอดีตเนี่ยจะคุกคีกับพวกเนี้ยพวกขีดเลยกายอ่ะผู้หญิงที่ไม่แต่งตัวดีๆนะก็คุกคีกับพวกนี้เนี่ยแต่ทีหลังเตาบัดเคร่งนะแล้วพอเคร่งแล้วเนี่ยจะแสดงความเคร่งพอเจอผู้หญิงที่ไม่คุ้มมีญาณนี่ละกันนะทุนลอยอะไรกี่ขอแล้วขับไล่เธอจากความไม่ตั้งของเราชี้เนี่ยชี้หน้าเลยนี่ไม่ถูกต้องอุลามะบอกว่าที่นบีบอกว่าอิลกานูฮุนนะให้สาบแช่งมันเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมานะถ้าเป็นมุสลิมาเพราะมุสลิมาที่ไม่คุ้มมีจะต้องยังถือว่าเป็นมุสลิมาต่อเมื่อยังมีหลักศรัทธายังมีการปฏิบัติอื่นๆนะครับถ้าเป็นมุสลิมาเนี่ยจะชี้แล้วก็บอกว่าเจาะจงว่าถูกสาบแช่งหรือขอให้อัลลอฮ์สาบแช่ง หรือขับไล่เธอจากความไม่ต้องรอนไม่ได้แต่อุลามะบอกว่าที่ได้เนี่ยที่ได้เนี่ยคือสาบแช่งแบบรวมๆถ้าเราอยากจะสาบแช่งถ้าเราอยากจะสาบแช่งก็บอกว่าขออัลเลาะห์ขับไล่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่มันปั่นป่วนที่มันสร้างฟิตนะห์ในสังคมเนี่ยคือผู้หญิงที่ไม่แต่งตัวดีผู้หญิงที่สร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นด้วยการแต่งตัวของมันถ้าอยากจะสาบแช่งนะครับแต่ก็ระวังนะโดนไปโดนใครที่เรารู้จักที่ดีกว่านั้นก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาการุณาฮิดายะห์ให้กับเขาแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าจับแช่งไม่ได้นะบางทีนี่นะโอ้ดูแล้วไม่ไหวไม่ได้ตั้งใจดูนะแต่พอเจอนะเจอไม่ไหวจริงนะคือสร้างก่อความเสียหายในแผ่นดินเนี่ยง่ายๆนะปัญหาทุกปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะความปั่นป่วนการลักทรัพย์การอะไรที่มันไม่ที่เป็นความชั่วส่วนมากก็มาจากเรื่องนี้เรื่องการแต่งตัวที่ไม่เรียบร้อยของสุภาพสตรีเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาต้องเดือดร้อนจริงๆนะแน่นอนเพราะอะไรที่เป็นอันตรายข้างนอกอ่ะในมหาลัยที่โรงเรียนแม้กระทั่งเดินจะขึ้นรถเมล์นี่นะครับมีละปั่นป่วนไอ้พวกปั่นป่วนเนี่ยอันตรายต่อสังคมจริงๆอ่ะน่าสาปแช่งนะน่าสาปแช่งเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลานุฮุนนะฟะอินนะฮุนนะมัลอูฟุนนะเป็นสัญญาณวันกิยามะห์เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เช่นเดียวกันการที่จะสาปแช่งพฤติกรรมของผู้ที่ถูกสาปแช่งในกุรอานโดยรวมเช่นอัลลอฮฺตุลลอฮฺอัลลอฮฺซาลิมีนอัลลอฮฺทรงสาปแช่งหรือขับไล่พวกที่เป็นผู้อธรรมพวกซุลุมเนี่ยพวกซาลิมเนี่ยถูกขับไล่จากความเมตตาอัลลอฮฺขับไล่มันจากความเมตตาของพระองค์ถ้าเรามีคนมาซาลิมเราคนมาซาลิมเราซุลุมเราอธรรมเราจะทำยังไงอนุญาตไหมก็สาบแช่งสาบแช่งเจาะจงเลยนะถ้าเป็นมุสลิมเจาะจงเนี่ยบอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นกาเฟรนี่บอกเลยว่ามีศีลาสที่ดีที่สุดถ้าจะอนุญาตให้ทำมานะก็สาบแช่งโดยรวมขอให้อัลลอฮ์สาบแช่งคนที่เป็นซอลิมแต่ระวังนะเพราะเราบังเอิญเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกระทำแต่เราอาจจะเคยอธรรมคนอื่นก็ได้ฉะนั้นนะบางคนเนี่ยนะไปสาปแช่งคนอื่นนั่นแหละตัวเองนะตัวดีตัวเองเนี่ยเราโดนเนี่ยเราเข้าคนแรกนะโดยไม่รู้ตัวปลอดภัยที่สุดนะครับเรื่องสาปแช่งเนี่ยเรื่องสาปแช่งท่านนบีก็ไม่ได้ส่งเสริมต้องมีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครที่จะสาปแช่งคนหนึ่งคนใดถ้าคนเหล่านั้นนะไม่มีความเหมาะสมกับการสาปแช่งเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีพฤติกรรมที่เหมาะกับการที่จะถูกสาปแช่งถูกขับไล่จากความเมตตานะการสาปแช่งที่เราเนี่ยโยนไปเนี่ยมันจะกลับมาถึงกันอีกทีนึงเหมือนการกล่าวหาว่าคนหนึ่งคนใดเป็นกาเฟรแม้ถ้าไม่จริงนะมันก็จะกลับมาอย่างเราอีกทีนึงนะครับนี่คนที่ติดบังสัจธรรมเนี่ยถูกสาปแช่งอัลลอฮ์สาปแช่งเขาและผู้สาปแช่งนี่หมายถึงว่าผู้ที่มีอนุญาตให้สาปแช่งคนหนึ่งคนใดด้วยคำนี้ว่ามันก็จะสาปแช่งพวกนี้เนี่ยเป็นต้นวัยละอันหูมุลลาอินูแสดงถึงพฤติกรรมอันเลวร้ายของพวกนี้พวกที่ปิดบังอิบนุกะซีรได้อธิบายว่ายังไงครับท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรกล่าวว่าฮะซะวะอีดเป็นการข่มขู่เป็นการตักเตือนชะดีดอย่างรุนแรงว่าไอ้เนี่ยข่มขู่หรือตักเตือนชะดีดอย่างรุนแรงนี่มันกะตะมะสำหรับคนที่ปิดบังกะตะมะมาจาอะตบิฮิรรุซุลคนที่ปิดบังสิ่งที่บรรดาศาสนทูตรุซุลเนี่ยพระพุทธของรอซูลนะรอซูลเนี่ยครับบรรดาผู้พวกศาสนทูตบรรดาศาสนทูตที่ได้นำมาเนี่ยคนที่ปิดบังสัจธรรมที่บรรดาศาสนทูตนำมานะครับมินัดดิลาลาติลบัยยินะ หรืออัดดาลาลาติลเบนจากบรรดาหลักฐานที่บรรดาศาสนทูตหลักฐานชัดเจนอัลบัยนะที่พวกท่านได้นำมาอัลลมากาซิดสัฮีฮะที่จะชี้แต่ที่จะชี้แจงถึงอัลมากาซิดเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์อัลสัฮีฮะอันถูกต้องของศาสนาวัลฮุดันนาฟิอะและทางนำอันมีประโยชน์ลิลกุลูบสำหรับจิตใจพวกที่ปิดบังของเนี่ยพวกที่ปิดบังสิ่งเหล่านี้มินบาดีมาบัยยะนะฮุลลอฮุตะอาลาลิอิบาดิภายหลังที่อัลลอฮ์ได้เปิดเผยได้ประกาศได้ชี้แจงไว้แล้วสำหรับเบาของพระองค์ฟีกุตูบีฮิลละตีอันซะลาฮาอะลารุซูลิในบรรดาคัมภีร์ที่พระองค์ทรงประทานลงมายังบรรดาศาสนทูตทั้งหลายจะเป็นการข่มขู่เป็นการตักเตือนอย่างรุนแรงว่าระวังนะถ้าอะไรที่เป็นสัจธรรมถ้าอะไรที่อัลลอฮ์ได้ชี้แจงไว้ว่านี่คือแนวทางของอัลลอฮ์นี่คือคุณประโยชน์สำหรับจิตใจสำหรับอีมานสำหรับชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาแล้วเราไปปกปิดถูกสาปแช่งในสภาพนี้ในกรณีนี้เนี่ยหลายคนหลายประเภทนะครับที่จะเข้าในคือข่ายผู้ปิดบังสัจธรรมผู้ปิดบังหลักฐานอันชัดเจนที่มาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการที่จะเผยแผ่ความรู้การที่จะสั่งสอนประกาศความจริงนั่นถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีความรู้ไม่ใช่ว่าคนรู้นี่หมายถึงว่ามีปริญญานะไม่ใช่นะเอามาอ่านฮะดีษบทนี้นะครับมีประโยชน์และมาเปรียบเทียบวันนบีบุษนาบุคอรีนะครับอิหม่ามกุรตูบีได้บันทึกไว้ในตัฟซีรของท่านในรายงานว่าจากอบูฮุรอยเราะห์ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮูกอลได้กล่าวว่าเนี่ยตัวบทที่อบูฮุรอยเราะห์พูดเนี่ยแสดงนะลาวลาอายะตุนฟีกิตาบิลลาฮิมาฮัดดัสตุอะฮดันชัยอ์เพราะอายะเดียวนี่แหละที่มีอยู่ในอัลกุรอานนะถ้าไม่มีอายะบทนี้เนี่ยฉันจะไม่กล่าวไม่พูดไม่รายงานฮะดีษจากนบีสักบทเพราะอัลลอฮ์ที่กล่าวไว้ว่าอินนัลลซีนะตุมูนะมาอัลลอฮ์ได้ข่มขู่คนที่ปิดบังคนที่ปกปิดความจริงความรู้จะถูกสาปแช่งอบูเราะห์บอกว่าถ้าอายะเนี่ยไม่มีนะป่านนี้ฉันจะไม่รายงานฮะดีษเลยทำไมเพราะอบูฮุรอยเราะห์ถือว่าเป็นผู้รู้ท่านหนึ่งที่ได้รายงานฮะดีษจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดประมาณฮะดีษประมาณ 5,000 บทจนกระทั่งซอฮาบะห์ก็ยังตำหนิซอฮาบะห์ได้ตำหนิอับบะฮุรอยเราะห์นะครับว่ารายงานฮะดีษมากจังเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยซอฮาบะห์นะครับแต่พวกชีอะฮ์ที่เดี๋ยวเชียร์นี่วันศุกร์จะมาวันศุกร์ที่เชียร์นุรัตแฉเชียร์พวกเชียร์ที่ไม่มีเลยกว่าไม่มีความปรารถนาดีว่างั้นล่ะกับซอฮาบะห์ของนบีนะเขาบอกว่าเนี่ยซอฮาบะห์ตำหนิอบูฮุรอยเราะห์ว่าอบูฮุรอยเราะห์เป็นคนตอแหลโกหกกล่าวฮะดีษรายงานฮะดีษไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยซอฮาบะห์และซอฮาบะห์เนี่ยไปตำหนิอบูฮุรอยเราะห์แล้วอบูฮุรอยเราะห์ก็ท้าทายเรื่องนี้ถูกบันทึกว่าอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยฮะดีษเนี่ยเอามาจากไหนเขาบอกว่ามาเลยท้าทายเลยบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยคนอบูฮุรอยเราะห์ชี้บางคนแล้วนะอุมาร์บินอัลคอตตาบท่านตอนนบีนี่อยู่เนี่ยใครที่นั่งอยู่กับนบีตลอดเวลาท่านนบีออกที่ไหนเนี่ยจะมีคนที่เกาะอยู่กับนบีเนี่ยท่านอยู่ตลาดคนนี้เนี่ยไปดูนาคนนี้ไปดูสวนอินทผลัมคนนี้ไปดูเนี่ยใครที่นั่งอยู่กับนบีจำไม่ได้หรือว่าฉันนั่งอยู่กับนบีเนี่ยแล้วนบีสั่งว่าอบูฮุรอยเราะห์เอ้ยถ้าอยากจะท่องจำฮะดีษดีนะพอนั่งอยู่กับฉันเนี่ยจะเอาเสื้อของท่านนี่นะมาตั้งต่อหน้าท่านมาวางและให้ฉันพูดพอท่านพูดเสร็จแล้วเนี่ยให้ใส่เสื้อใหม่ และข้าพเจ้ารับรองว่าท่านจะไม่ลืมอับดุลบาก็จำไม่ได้นะมีพูดอย่างนี้ซาบะก็ยอมรับที่สมัยซาบะไม่มีใครนะไม่มีใครบอกว่าอับดุลบาเป็นคนโกหกเพียงแต่บอกว่าเอ๊ะทำไมฮะดีษเยอะแต่พออับดุลบาบอกว่าฉันนี่นะอยู่กับนบีเนี่ยจนกระทั่งไม่ได้ทำมาหากินทำไมอ่ะอับดุลบาเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยฮิจเราะห์จากการปีที่เจ็ดหมายถึงว่าอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีครับสี่ปีสี่ปีเนี่ยพอได้อนุบาลป.หนึ่งนะแต่บูฮูความรู้ของอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยไม่ว่าถ้าจะเทียบเป็นเอกนะหลายพันเอกสี่ปีนะบางคนเนี่ยเรียนกับนักวิชาการเป็นสิบปีนะฉันจะไปเผยแพร่ได้ไงฉันจะไปทำงานศาสนาได้ไงฉันยังไม่มีความรู้มีอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นปีเลยอะและยังไม่ได้ทำอะไรเพื่ออิสลามเลยอับดุลกะรบีสี่ปีก็บอกว่าเนี่ยฉันจะไปทำมาหากินที่หลังเนี่ยก็ได้นะไปหากินที่หลังก็ได้แต่ถ้าท่านระบีตายฉันจะไปหาความรู้ที่ไหนปรากฏว่าการที่ท่านมองอนาคตเนี่ยจริงอะอยู่กับท่านระบีเนี่ยนะอาศัยอะไรครับอาศัยการช่วยเหลือของท่านนบีและคนที่เห็นใจท่านบางครั้งนะบางครั้งนอนเป็นหลายคืนยังไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยเข้าไปเป็นสมาชิกของชาวอะห์ลุซุฟฟะห์อะห์ลุซุฟฟะห์นี่คือคนยากจนไม่มีงานทำหางานก็ไม่มีทำซะกาตก็ไม่มีใครให้ก็อยู่ที่มัสยิดเนี่ยเรียนศาสนานะครับและคนที่จะมีอาหารไม่ให้พอใครที่จะมีเงินมีเงินแล้วหรือมีงานแล้วเนี่ยก็จะออกแล้วก็มาช่วยเหลือพี่น้องของเขาอีกทีนึงพวกอาหรุสุฟันอุสุฟันนี่ไม่ใช่อย่างนี้ตลอดนะพี่น้องดาวานี่มาอ้างอาหรุสุฟันไม่ใช่นะอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าหะดีษเยอะแยะเนี่ยที่ฉันท่องจำไว้นะถ้าอายะนี้ไม่มีนี่นะอันนี้ไม่พูดไม่กล่าวเพราะมันเป็นความรับผิดชอบใช่ไหมการที่จะสอนการที่จะบอกการที่จะประกาศเป็นความรับผิดชอบไอ้ความรับผิดชอบนี่มันก็จะนำมาซึ่งปัญหานานาชนิดไอ้คนที่สอนอะไรเนี่ยโอ้โหนักวิชาการเนี่ยปวดหัวมากที่สุดมากที่สุดจากผู้ที่ไม่รักษาคือไม่รักษาคุณค่าแห่งความรู้นำความรู้ที่ได้มาเนี่ยบิดเบือนครั้งหนึ่งหรือลืมหลงลืมแล้วก็ไปแจ้งผิดนะเรื่องปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดจากการที่หลงลืมหรือการแจ้งผิดเนี่ยรายงานผิดเนี่ยมันก็จะกลับมาที่นักวิชาการนักวิชาการเขาพูดอย่างนี้เหรอเขาไม่ได้พูดนักวิชาการฟัดตัวอย่างนี้ไม่ได้ฟัดตัวอย่างนี้แต่คนก็เข้าใจอย่างนี้อันนี้ตัวนักวิชาการต้องทำหน้าที่ผู้รู้ต้องทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาคนที่ฟังนี้ก็ไม่เหมือนกันสมองนี่ไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยพูดว่าใช่แต่คนไปเข้าใจว่าไม่ใช่นี่จะรับประกันได้ไงว่าคนที่มาฟังเนี่ยเป็นพันคนที่มาฟังนะเป็นพันเขาจะไปรายงานจะไปสืบทอดยังไงนี่คือปัญหาอบูเราะห์หนักใจตรงนี้ว่าการที่จะนำความรู้เขาเนี่ยมันมีความรับผิดชอบเพราะอายะเดียวเนี่ยถ้าไม่มีอายะนี่ป่านนี้ก็ไม่ต้องไปแบกภาระไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรหนักลักษณะแบบนี้ก็เลยว่าถ้ามีอายะถ้าไม่มีอายะบทนี้แหละนะเขาป่านนี้เขาจะไม่รายงานหะดีษเลยถ้าแสดงว่าอายะเนี่ยเป็นจรรยาบรรณของผู้รู้เราบอกว่าผู้รู้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่จบปริญญาตรีเมืองนอกกันนะตัวเนี่ยบุหรี่เราจบมหาลัยอะไรให้บอกได้ไหมบุหรี่เราจบมหาไม่มีมหาลัยไม่มีสถาบันจบแต่นบีนะฮะจริงๆไม่ได้จบนะไม่ได้จบแต่นบีไม่ได้จบเพราะคนที่เนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่ผิดในวัฒนธรรมอิสลามอ่ะในความรู้อิสลามเนี่ยความรู้เนี่ยไม่มีคำว่าจบเพราะมันก็จบอะไรจบนิติศาสตร์ ในแง่ของศาสนาคนที่บอกว่าเรียกว่าจบนะหมายถึงว่าความรู้มีจำกัดมากจบแล้วอ่ะแล้วที่จะมาที่หลังเนี่ยมันนี่ก็จบอิมามอะห์มัดมะอัลมะห์บะเราะห์อิลัลมะกบูเราะห์ดินสอหรือปากกาเนี่ยจะพาไปจะนำไปจะถือไว้เนี่ยจนถึงกุโบถึงหลุมศพนะแล้วละมาจะเล่าว่าอุตลุบิลอุตลุบุลอิลมะมินัลมะฮดีอิลัลลาฮดีทรงแสวงหาความรู้ตั้งแต่อยู่ในเปในเปจนถึงอัลลาฮดะลาฮดะคืออะไรคือหลุมศพก็เกิดขึ้นนะครับสมัยตบรีจะตายแล้วอ่ะแบบว่าอยู่ในช่วงที่พวกบรรดาหมอบอกว่าหมดสภาพแล้วก็กำลังครบๆมีอาลิมคนหนึ่งเข้ามาพอดีก็รู้สึกตัวพอเจออาลิมคนนี้เออมาแล้วอ่ะจะทำเห็นแล้วเลยมาแล้วอ่ะไหนไอ้เรื่องมัสอาลานุ่นแหละที่เคยเราเคยคุยกันน่ะมันว่ายังไงนะเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องมัสอะไรเรื่องความรู้เขาบอกว่าคำยังนิ่งหน่อยนิ่งในชีวิตนี่เอาหน่อยสิ ไม่ยอมไอ้เรานี่นะ ไม่ต้องว่าละไอ้เรานี่มันทำยังไงไอ้เรานี่ก็ไปถามตัวเองแล้วกันหน่อยไอ้เรานี่ไม่รู้ผู้ที่ปิดบังความจริงหรือความรู้เนี่ยคือใครที่อยู่ในอายะห์นี้นะที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอินนัลลซีนยักตุมูนวะกีปิดบังหลักฐานอันชัดเจนจากอัลเลาะห์นี่คือใครกุตุบีได้บอกว่ามีความขัดแย้งหน่อยว่าพวกปิดบังความจริงนี่คือใครที่ล่ะมีรายงานว่าอัฮบารุลยะฮูดีวะรูบานุนนศอรพวกที่ปิดบังจะทําเนี่ยความจริงนี่ก็คือพวกบาดหลวงผู้รู้ของยะฮูดและนศอรอัฮบารแปลว่าผู้รู้ฮับร์ที่จริงเนี่ยมันเป็นภาษาฮิบรูนะอัฮบาร์เนี่ยแต่ถูกเรียนแบบมาใช้ในภาษาอาหรับก็เรียกว่ามวนละหมายถึงว่าเป็นคำศัพท์ที่ถูกนำมาจากภาษาอื่นแล้วมาใช้ในภาษาอาหรับด้วยสำเนียงอาหรับด้วยอักษรอาหรับเช่นตุรตอสนี่มันคือภาษาอาหรับเอร์กอสเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นฟาริซีเปอร์เซียฟาริซีแต่ถูกนำมาใช้ในคุรานคุรตัสคนละวันนี้ก็เป็นภาษาอาหรับมาเลยูก็เอามาใช้คุรตัสเอามาแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่อาหรับแต่ใช้อักษรอาหรับใช้อักษรอาหรับเราไปดูในเปอร์เซียเนี่ยอักษรไม่เหมือนกันแต่ที่ถูกใช้เขาเรียกว่ามูฮัลลัดเช่นเดียวกับอัฮบาร์ฮูรุฮับร์ฮูรุของชาวเนี่ยก็จะเรียกว่าฮับร์ตัวพวกที่อัฮบาร์และสำหรับผู้รู้ของนาซาร์เนี่ยของคริสต์เนี่ยเขาจะเรียกว่ารูฮบานรูฮบานนี่หมายถึงว่าบาดหลวงนักบวชนั่นแหละนะรูฮบานตัวพวกของรอฮิบเรียกว่าบาดหลวงเอาแล้วนาซาร์ไม่มีผู้รู้หรือดั้งเดิมเนี่ยนาซาร์เนี่ยไม่เคยมีความรู้นะส่วนมากจะเป็นนักบวชนักขยันทำไม่บาดาอย่างเดียวฉะนั้นน่ะพวกยะฮูดถูกสาปแช่งและพวกนาซอราถูกสาปแช่งพวกยะฮูดถูกสาปแช่งเพราะมีผู้รู้ที่รู้แต่ไม่ทำและนาซอราถูกสาปแช่งเพราะไม่มีผู้รู้เลยอุตริทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมก็เลยถูกสาปแช่งหลงทั้งสองนะคนที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติบิดเบือนความรู้หรือคนที่ไม่มีความรู้แต่ต้องหลงนาซาราก็เลยถูกเรียกว่าดอนลีนหลงเพราะไม่มีความรู้แล้วคนที่มีความรู้ล่ะแต่บิดเบือนไม่ทำถูกกริ้วมักบูบุนอาลัยมคือพวกยะฮูดฉะนั้นพวกที่ปิดบังความจริงเนี่ยก็คือพวกยะฮูดนาซารอนี่แหละอัลลอฮีนะซึ่งเป็นบรรดาผู้ที่ปิดบังกะตะมูอัมรมุฮัมมัดเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดที่ถูกระบุในคัมภีร์เตารอตและอินจีลชัดเจนและถูกระบุด้วยภาษาโบราณโบราณนะชุริยานีว่าฟาริกลิดผู้ที่ถูกสรรเสริญติดบังไงก็ไม่ได้ติดบังตัวคำศัพท์นะแต่บิดเบือนความหมายฟาริกลิดว่าไม่ใช่มุฮัมมัด ก็จะแปลมาจากภาษาชูเรียนี่มาภาษาอาหรับเนี่ยฟังแล้วแต่ว่ามุฮัมมัดที่ถูกสรรเสริญแต่เขาปิดบังหรือบิดเบือนเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดหรือบรรดายะฮูดว่ากัดกระทำยะฮูดบรรดายะฮูดที่ปิดบังอัมรรจินเรื่องการขว้างโดยหินซึ่งผู้ที่ทำซินาโดยมีคู่ครองอันนี้เป็นบทบัญญัติที่ถูกปฏิบัติในคัมภีร์อัตตะวะและก็ถูกยืนยันว่าเป็นบทบัญญัติที่ต้องปฏิบัติในศาสนาอิสลามด้วยเอาพวกยิวที่กระติดบังเพราะมีผู้หญิงกับผู้ชายเป็นยิวเนี่ยสองคนได้ทำยีนาซึ่งมีครอบครัวแล้วเขาก็ไปหาพวกบรรดาบัตรหลวงพวกผู้รู้ของเขานะเขาก็บอกว่าให้ชดเชยให้ลงโทษนิดหน่อยแต่ไอ้คนที่ฟ้องร้องเนี่ยไม่ยอมเขาบอกเอาไปหาท่านนบีแล้วกันนบีก็บอกว่าเนี่ยพวกเจ้ารู้ว่าบทลงโทษของพวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าไม่มีในตะวรอคัมภีร์ของเราเนี่ยไม่มีนบีก็เลยเนี่ยว่าเอามาอ่านเขาไม่กลัวนบีนะอ่านไม่เป็นที่จริงเนี่ยนบีก็อ่านไม่เป็นนะแต่ก็นี่ว่านบีอ่านไม่เป็นนะอาหรับที่นั่งอยู่กับนบีซาบะเนี่ยก็เป็นชาวอาหรับอ่านฮิบรูไม่เป็นเขาก็อ่านนะพอถึงบทหรือองค์การที่เกี่ยวกับการขว้างดินหินเนี่ยก็ปิดวางมือนบีก็อ่านไม่เป็นแต่นบีมีวะฮีอัลลอฮ์นบีก็เลยบอกว่าเอามือออกไอ้พวกยูนี่ก็มองหน้ากันเลยรู้กันเลยมาเนี่ยไม่ได้เนี่ยที่ปิดบังจะทำความจริงเนี่ยเนี่ยที่อัลกุรอานได้บอกว่านี่แหละประเภทนี้ที่จะถูกสาปแช่งว่าที่นั้นมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าอัลมุราดุคุลลุมันกะตะมัลฮักผู้ที่ปิดบังจะทำทุกคนทุกประเภททุกชนิดทุกกรณีที่เป็นความจริงจะทำตั้งใจจริงใจเต็มใจในการปิดบังสัจธรรมโดยไม่มีเหตุผลทำไมเพราะการปิดบังสัจธรรมโดยมีเหตุผลเนี่ยอันนี้มีคำชี้แจงเพราะฉะนั้นอิหม่ามกุรตุยก็ซะฮีอะฮ์มะอายะนี้น่าจะเป็นอายะทั่วไปไม่ได้ตรงกรณีหรือสภาพของยิวและนศรอย่างเดียวเป็นอายะห์ทั่วไปฟีคุลลิมันกะตะมะอิลมันทุกคนที่ติดบังหรือปกปิดความรู้อิลมันมินดีนิลลาห์จัดศาสนาของอัลเลาะห์นี่ต้องวงเล็บที่ชัดนะต้องวงเล็บไปชัดนะเกี่ยวกับศาสนานี่แหละที่ปิดบังแล้วนะถูกสาปแช่งไม่ใช่สูตรทั้งหมดนะไม่ใช่สูตรไข่พะโล้ขอบอกนะไม่บอกระวังนะดูอัลลอฮ์สาปแช่งนะเนี่ยเอาอย่างทะลึ่งนะเป็นคนละเรื่องเนี่ยกุรตุยะว่ามินดีนิลลาฮีมินดีนิลลาฮีก็มีคนที่มีสำนึกที่กว้างขวางเหมือนกันแม้กระทั่งความรู้ด้านสามัญด้านวัตถุด้านโลกนะเขาก็ไม่อยากที่จะปกปิดนะสอนแต่อันนี้เป็นจิตสำนึกที่ดีแต่บทห้ามเนี่ยไม่เกี่ยวกับอันนี้นะจะได้รู้นะครับแต่ความรู้ด้านโลกนะครับสามัญถ้ามันมีผลกระทบส่งผลอันตรายประการใดในสังคมและเราปิดบังอ่ะจึงอันตรายมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละที่จะผิดอันนี้แง่หนึ่งนะฉะนั้นเขาบอกว่ามันก็ทำไมนี่เป็นอายะที่จะรับแช่งทุกคนที่ติดบังความรู้จากศาสนาของอัลลอฮ์มินดีนิลละยุฮตาจูอิลาบัสซีมีความต้องการมีความจำเป็นที่ต้องเผยแผ่บัสซีดีที่ต้องสื่อไปที่ต้องเผยแผ่ต้องประกาศต้องกระจายไปวะซาลิกะมุฟัสซะรุลอายะนี้นะครับถูกอธิบายด้วยคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้กล่าวว่ามันสุอิลาอันอิลมินยะอลัมฮูฟะกะตะมะฮูอัลจัมฮุลลอฮุยาวมัลกิยามะติบิลิจามินมินัล بلجام من نار رواه أبو هريرة وعمر عاش أخرجه ابن ماجه عن إذن نبي بقوا من سئل ใครที่ถูกถามอันอิลมินยาลัมในความรู้ประการใดที่เขารู้อยู่นะที่เขามีความรู้อยู่สักแต่มาหูจะปิดบังไว้ไม่ตอบไม่ให้ความรู้ไม่นำเสนอความรู้ที่คนอื่นต้องการอัลจัมฮุลลอฮุยามัลกิยามะติบิลจามินมินนารวันกิยามะเนี่ยคนที่ปิดบังนะคนที่ปกปิดสัจธรรมความรู้เนี่ยวันกิยามะอัลลอฮ์จะให้ใส่จะใส่เขาเรียกอะไรอะเหียนบางเหียนบางเหียนของม้าของลานี่นะบางเหียนนะวันเกียมาคนที่ปิดบังสัจธรรมเนี่ยก็จะถูกนำมาซึ่งบางเหียนเนี่ยมาใส่ในปากของเขาแต่บางเหียนไม่ธรรมดานะครับมินแนรินถูกสร้างมาจากไฟถูกสร้างมาจากไฟยังไงอะนะยังไงก็ต้องไปดูก็ต้องไปดูอายะฮะดีษก็จะอธิบายอายะนะครับว่าการสาปแช่งนี่มันเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมอันเลวร้ายที่มีการลงโทษอย่างมหันต์อย่างเจ็บปวดแบบนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่มีความรู้และถูกถามนี่หมายถึงว่าต้องการเพราะสมมุติการนี่นะที่เขาสมมุติไว้เนี่ยว่าคนที่มาถามเนี่ยเขาต้องการแต่คนที่มาถามทะลึ่งหรือมาถามยุ่ยแย่หรือมาถามเพื่อสืบหรือมาถามจะได้เจาะความลึกแห่งความรู้อันนี้ไม่เรียกว่าจำเป็นหมายถึงว่าถ้าไม่ตอบนะไม่มีโทษถ้าไม่ตอบนะไม่มีตะกี้ผมไม่มีนึกอะไรเลยนะไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆวันลอยแต่คนที่มาถามเนี่ยด้วยความจำเป็นน่ะต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยหายนะถ้าไม่ตามนี่แหละจริงฮารามเป็นความผิดอย่างมหันต์เลยแต่อย่างที่เราก็เห็นกันนะบางคนที่ไม่ได้ถามระหว่างผู้รู้ระหว่างนักวิชาการนี่ถามเพื่อคิดหน้าช่างคิดหน้าจริงๆอ่ะบางครั้งเนี่ยเราก็รู้ว่าคนที่มาถามเนี่ยไม่ได้ถามว่าต้องการความรู้จะโกรธแต่ไม่ยอมตอบนี่โกรธแล้วก็โกรธไปสิโกรธแล้วไม่มีผิดด้วยไม่มีโทษก็อะไรความรู้เนี่ยมันต้องมีคุณค่าเพราะฉะนั้นอิหม่ามชาฟีได้บอกว่าความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนเม็ดทองเม็ดเพชรนะมีที่ไหนเพชรเนี่ยจะติดหรือจะต่อเป็นสร้อยอะไรนะแล้วจะเอาสร้อยเพชรเนี่ยไปแขวนกับคอสุนัขหรือสุกรอันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างนี้นะไม่ใช่ผมนะหมายถึงว่าคุณค่าแห่งความรู้ต้องรู้เหมือนกันนะว่าจะไปให้ใครบางครั้งคนเอาความรู้ไปสร้างความปั่นป่วนกับชาวบ้านบางคนเอาความรู้เนี่ยไปสร้างติดหน้าในสังคมเราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นบางกรณีเนี่ยมันก็ต้องปิดบังบ้างนะปิดบังบ้างฉะนั้นนะอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าการที่ใช้ไม่ให้ปิดบังความรู้เนี่ยจะมีหะดีษอื่นๆที่มันขัดกันไหมกุรตูบีได้บอกว่ายะวาริดุฮูมันจะสวนกันหรือจะขัดกันซึ่งกล่าวอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดกล่าวอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดคำพูดของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة بان أن كان أنت بمحدث قوما كارينان كاو تأكود بان رئيان بان يان قوما كب نمشن كب نم حديثا رئيان من رئيان داي لا تبلغه عقولهم بانياكم خونيا كمي سامات كاو تايري ถึงเจตนารมณ์ของท่านเอาเรื่องอะไรมาพูดคนที่ฟังอยู่นี่นะไม่มีสติสมบูรณ์ที่จะรับฟังแล้วก็เข้าใจความรู้เนี่ยเพราะมันสูงเกินไปอับดุลลอฮ์บอกว่าอิลลากานะลิบาดิมฟิตนะเว้นแต่ว่าความรู้หรือเรื่องเหล่านี้ที่ท่านเอาไปพูดกับเขาเนี่ย ล้วสติปัญญาของเขาเนี่ยไม่พอที่จะบรรลุหรือจะถึงเจตนารมณ์ของเขามีนะความรู้อาจจะเป็นฟิตนาสำหรับพวกเขาฟิตนาเนี่ยหมายถึงว่าอันตรายนี่อธิบายมากกว่านี้นะครับที่มาพูดตัวมีตัวในรายงานฮะดีษบทหนึ่งว่าฮัดดิสินาสบีมายสมูนอะตุฮิบูนอันยุกัซซะบัลลอฮุวะรอซูลุอ้างว่านี่เป็นฮะดีษของนบีแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ฮะดีษของนบีอันนี้เป็นสมุนของอาลีบนบีฏอลิบแต่อิหม่ามกุรตุบีก็ไม่ใช่เป็นนักวิชาการฮะดีษนะครับก็บางครั้งก็อาจจะมีที่ผิดพลาดนะครับอุลามะอื่นก็มาปรับปรุงตรงนี้นะครับเขาอ้างว่าเป็นฮะดีษนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะรู้ทีหลังฮัดดีตินน่าจะเจ้าจงพูดกับบรรดามนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาเข้าใจเอาเรื่องมาพูดกับผู้คนอื่นนี่นะเอาเรื่องที่เขาสามารถเข้าใจรู้เรื่องกันนะอย่าเอาเรื่องลึกซึ้งเรื่องที่มันยากเกินไปอ่ะนะมาพูดกับชาวบ้านทำไมไม่เอาเรื่องลึกซึ้งเรื่องที่มันยากนี่มาพูดกับชาวบ้านอะตุฮิบูนอันยุกัซซะบัลลอฮุวะรอซูลุอยากไหมที่คนฟังคำพูดของท่านเนี่ยพอไม่เข้าใจพอไม่รู้เรื่องเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ศาสนาเอาอะไรมาพูดน่ะปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลน่ะปฏิเสธบางเรื่องนะคนโครัตไม่ได้เพราะอะไรยังไม่ได้ศึกษาเบื้องต้นยังไม่มีพื้นฐานยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคนเข้าศาสนาเพิ่งเข้าศาสนาอนุบาลศาสนาเอาอะไรมาพูดเรื่องเข้าบวชออกบวชนี่ก็ศาสนาละหมาดก็ยังไม่เป็นนะละหมาดอิสลามมีสอนได้แค่นี้ฮะอิสลามมีใช้ไม่ได้ไม่เอาไปเลยแล้วใครที่รับผิดชอบตรงเนี้ยที่ไปสอนผิดคนสอนผิดที่อ่ะนี่ไม่ได้เรียกว่าปิดบังนะถ้าไม่ได้สอนไม่ดีมันไม่ได้ก็ปิดบังเพราะถ้าสอนนี่มันผิดที่ผิดคนนะครับฉะนั้นอุตตุบิเดบอกว่าฮาดะมะห์มูลุนอะลาบาฎิลอุลูมอันนี้สำหรับความรู้บางชนิดบางประการไม่ใช่ความรู้ทั่วไปนะครับฉะนั้นอิหม่ามอิบนุฮะญรได้อธิบายหะดีษบทนี้นะครับหะดีษที่ผ่านไปแล้วเนี่ยฮัดดิสินนาสบิมะซะมูนเป็นคำพูดของอาลีอับดุลฏอลิบบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีในหนังสือซอฮีหท่านอิบนุฮะญรได้อธิบายบอกว่าฮัดดิสุนนาสบิมะยะอริฟูนอัลมุราดบิกอลิมะยะอริฟูนอัยยะซะมูนคำว่าฮัดดิสุนนาสบิมะยะอริฟูนจงพูดจงกล่าวจงสอนกับบรรดาผู้คนในสิ่งที่เขาเข้าใจยะอริฟูนอิบนุฮะญรก็แปลว่าเข้าใจพอพูดอธิบายให้เขาเข้าใจได้มีรายงานเพิ่มอีกประโยคหนึ่งซาดอาดอมุอบียาสกิซาบิลอัยน์ละฮุวะอับดุลลาฮ์บินดาวูดอัลมะอ์รูฟยาซีวะดะอูมายุนกิรูนซินดีบัลลามูคนเขาจะไม่เข้าใจหรือจะสร้างความสับสนกับพวกเขาเหล่านั้นสร้างความสับสนก็ละไว้เว้นไว้ก่อนอาลีบนบีตอลิบเอาเรื่องที่เขาสามารถเข้าใจได้เอามาพูดก่อนเรื่องที่เขายังรับไม่ได้ยังพอฟังนี่ยังเข้าใจไม่ได้ยังยากอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ว่าเว้นก่อนวันนี้ฟิลูกาวลุมยาซูเช่นเดียวกันฮะดีษนบีมัสฮูดีบอกว่ามาอันตะมุฮัดดิษันกอมันฮะดีษันลาตับลูอุกูลุมอิลลากานะลิบาดินฟิตนะเอาเรื่องบางเรื่องไปพูดกับบางคนเนี่ยสติปัญญายังรับไม่ได้อาจจะเป็นฟิตนะอันตรายสำหรับเขาอิบนุฮะญรได้ชี้แจงนิดหนึ่งว่ามิมมันกะริฮะตะฮดีษะบิบาฎินดูนบาฎจากบรรดาอุลามะฮ์ที่ไม่ยอมรายงานหะดีษบางบทบางเรื่องนะมีหมายถึงว่าอุลามะฮ์นี่มีความรู้มากมายจะมีส่วนหนึ่งของความรู้นี่เขาจะไม่เปิดเผยจะไม่สอนลูกศิษย์ตอนแรกๆเช่นอิหม่ามอะห์มัดฟิลอะฮาดีษอัลลตีฎอฮิรุฮัลกุรูดอะลัสซุลตานอิหม่ามอะห์มัดเขามีทัศนะเกี่ยวกับบรรดาฮะดีษที่เกี่ยวกับการต่อต้านผู้ปกครองที่ไม่ยุติธรรม ผู้ปกครองที่เป็นซอลิมหรือเป็นกาฟิรอันนี้ฮะดีษบรรดาฮะดีษมากมายที่จะให้ต่อต้านให้ต่อสู้เขาอนุญาตให้ต่อสู้เขาอนุโลมไม่ทำสงครามกับเขาฮะดีษพวกนี้เนี่ยอัลมาโนก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยให้คนทั่วไปนี่หมายถึงว่าจะนั่งพูดที่ไหนก็เอาเรื่องนี้มาพูดทำไมเหตุผลของอิหม่ามอะห์มัดทำไมเพราะว่าคนเนี่ยนะคนทั่วไปอาหรับเขาจะเรียกว่าคนทั่วไปจะเรียกว่าดะมะดะมะคนทั่วไปนี่ก็คือคนที่ไม่รู้อีโนอินเนี่ยคนที่ไม่รู้อีโนอินเนี่ยคือคนที่จูงใจง่ายจังเลยชาวบ้านเขาใช้คำที่ไม่ค่อยดีนะจูงจมูกจูงจมูกนี่ก็หมายถึงว่ามันสิคนละคนที่ถูกจูงจมูกนี่มันประเภทอื่นแต่จูงจมูกนี่หมายถึงว่าไปไหนก็ตามได้พอจะเอาฮะดีษบางฮะดีษนี่มาพูดแบบนี้กับชาวบ้านนะไม่สามารถชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ความเหมาะสมเกี่ยวกับการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงสภาพของสังคมอาจจะนำฮะดีษเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการที่จะกระทำสิ่งที่ส่งผลอันตรายอย่างมากกับสังคมซึ่งคนที่จะเอาฮะดีษพวกนี้มาใช้นี่ก็ไม่ใช่ผู้รู้แน่นอนกับคนโง่เขาหรือคนที่ไม่เข้าใจไม่มีพื้นฐานแห่งหลักการไม่มีพื้นฐานแห่งหลักการอันนี้ก็เป็นความจริงนี่ก็เป็นความจริงอุลามะก็เลยตำหนิกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นนักต่อสู้นักญิฮาดนะได้อบรมลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องของญิฮาดต่อสู้จะไม่คัดเลือกไม่สอนเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งคนที่ได้รับอุดมการณ์นะพอขาดตอนแล้วเนี่ยไม่เรียนแค่นี้เรียนว่าต้องต่อสู้ผู้อธรรมต้องยิฮาดต่อผู้อธรรมขาดตอนแล้วมันมีรายละเอียดเนี่ยแต่ไอ้รายละเอียดเนี่ยมันบางครั้งก็ไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงนะพวกนี้เนี่ยพอหัวหน้าผู้นำเขาเนี่ยเข้าคุกที่เหลือนี่ก็คือใครอ่ะก็คือเด็กไม่มีผู้นำไม่มีผู้รู้ที่จะชี้นะพออยู่คนเดียวคิดคนเดียวอ่านคนเดียวเข้าใจคนเดียวนะจะเอาฮะดีษแบบนี้เนี่ยมาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เกิดขึ้นนะเด็กเนี่ยหยิบมาเด็กที่เอาไปเผาร้านเช่าวิดีโออะไรเนี่ยแต่เข้าใจว่าไอ้มุนกัรนี่ต้องทำลายแต่ไม่เข้าใจขั้นตอนแล้วก็กติกาแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือการการทำลายความชั่วมันมีขั้นตอนพอทำแล้วเนี่ยไม่มีผลสำเร็จเนื่องจากว่าเอาฮะดีษที่มีความหมายส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งเอาไปใช้เช่นเดียวกับอิหม่ามมาลิกที่อะฮะดีษซิฟาตอิหม่ามมาลิกอิบนุอะนัสมาลิกีนะในฮะดีษที่เกี่ยวกับซิฟาตเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ฮะดีษเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ว่าบางบทนี่นะก็ไม่ควรที่จะไปกล่าวไปพูดกับคนทั่วไปโดยไม่มีพื้นฐานทำไมคนทั่วไปนี่นะอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะตีความเองหรืออาจจะเข้าใจกันเองอาจจะเข้าใจโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับถ้ามีฟิตนะหมายถึงว่าจะมีความปั่นป่วนเกี่ยวกับเรื่องตกเถียงเรื่องนี้เรื่องฟิตาเรื่องอะไรเนี่ยโอ้เถียงแล้วก็เอาเรื่องนี้เอาฮะดีษนี้มาพูดนะบางคนก็รับไม่ได้ไปยิ่งพูดเนี่ยก็ยิ่งดื้อยิ่งห่างจากความจริงฉะนั้นน่ะต้องใช้ความฉลาดนะความเหมาะสมในการที่จะกล่าวอันนี้เป็นทัศนะนะทัศนะอุลามะบางนั้นก็บอกว่าเกี่ยวกับคุณลักษณะแล้วก็ไม่ควรปิดบังเลยทำไมบอกว่านบีไม่ได้ปิดบังนบีไม่ได้คัดเลือกว่าคุณลักษณะเราเนี่ยจะพูดกับคนหนึ่งคนใดหรือกับจำพวกบางจำพวกไม่ใช่คนที่จะเข้าใจผิดนี่นะผิดอยู่ที่เขาไม่ได้ผิดอยู่ที่ผู้รายงานฮะดีษอบูยูซุฟนะอบูยูซุฟซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอบูฮานีฟะว่าฟิลฆะรออิดไม่ถึงว่าฮะดีษที่มีอะไรแปลกๆมีเรื่องแปลกๆเช ช่นฮะดีษเกี่ยวกับมาซีอัลดัจญาลรายละเอียดของมาซีอัลดัจญาลบางอย่างแปลกประหลาดคนบางคนเนี่ยพอฟังก็หลงไม่รับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะไอ้คนที่หลงกับวิทยาศาสตร์บางครั้งเนี่ยคนที่หลงกับวิทยาศาสตร์เนี่ยพอจะพูดเรื่องศาสนาแต่เขาเนี่ยต้องปูกระเบื้องแล้วเนี่ยก็ต้องเอาเสือด้วยเดี๋ยวลื่นแล้วก็ปูกระบาลแย่เลยนะเพราะพวกนี้เนี่ยไม่เอาพวกนี้ในวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะเหตุผลด้านวัตถุอย่างเดียวจะเอาเรื่องของศาสนาไปให้เขายินเข้ามนุษย์เนี่ยศาสนามีแบบนี้ด้วยฮะปฏิเสธนะมีด้วยฮะอิสลามบอกว่ายินเข้ามนุษย์เนี่ยมีด้วยฮะเริ่มเย้ยละเริ่มปฏิเสธไม่ได้พวกนี้เนี่ยต้องปูก่อนนะปูพื้นฐานเนี่ยนะเรื่องอีมาเรื่องศรัทธาเรื่องยอมรับในหลักฐานเนี่ยให้หนักแน่นก่อนนะนะไว้เรื่องประหลาดเนี่ยเอามาบอกเพราะเรื่องประหลาดเนี่ยที่มันสัมผัสไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ดังวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งลึกลับเป็นเรศต้องอาศัยศรัทธาอย่างเดียวนะอาศัยศรัทธาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะบางคนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมในพวกนี้เนี่ยบอกว่าถูกนิยมเอาสิ่งที่เป็นสิ่งลึกลับในกุรอานและซุนนะห์เนี่ยมาตีความ นะยินเนี่ยคือเชื้อโรคมีละดินอะไรเชื้อโรคบัลลังก์ของอัลลอฮ์อัลกอริชนั่นคืออำนาจของพระองค์มุตาเป็นนามธรรมหมดเป็นนามธรรมเป็นอุปมาทำไมอ่ะต้องปัญญานี่มันรับไม่ได้มันประหลาดอะไรบัลลังก์แล้วชั้นฟ้าเด็กชั้นอะไรเนี่ยมีความหมดนะครับใช่บางคนนี่ก็ต้องระวังหน่อยว่ามินกับลิฮิมอบูเรราก่อนบรรดาอุลามะห์พวกนี้นี่ก็มีท่านอบูเราะฮ์ในหะดีษที่มาตะกัดดะมานุฟิลจิราบัยนว่าอันมุรอดมากอลฟิตันอบูเราะฮ์นี่เคยพูดกับซอฮาบะห์บอกว่าฉันนี่นะมีกระสอบ2กระสอบจิราบเนี่ยกระสอบกระสอบเล็กหน่อยกระสอบเนี่ยมีอะไรมีตะกอนเขาใช้หนังนะหนังเขียนมีบันทึกไว้ซึ่งหะดีษของท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ของอนาคตในสองกระสอบนี่นะที่เป็นความรู้ที่ฉันมีนะฉันไม่เปิดเผยฉันไม่กล่าวฉันไม่พูดเพราะถ้าหากว่าฉันพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะพอฉันเนี่ยหลุดถูกเชือดเลยทำไมตะกอนนู้นเนี่ยมีความปั่นป่วนระหว่างฝ่ายของอาลีฝ่ายของมุอาวิยะห์และที่หลังเดาละอุมาวิยะห์กับอาณาจักรอุมาวิยะห์ก็มีการเรื่องการกระจายการยึดอำนาจฮะยึดอำนาจอะไรเงี้ยกับหลังยึดซาบะห์นะแต่ยังมีซาบะห์ที่เหลือบางคนเรื่องนี้นบีแจ้งอบูฮะเราไว้เขาก็จะมีเนี่ยคนประเภทแบบนี้แต่ถ้าอบูฮะเราแจ้งฮะดีษกับพวกนี้เนี่ยต้องโดนเลยอบูฮะเราก็ต้องปิดไว้ต้องไม่ไกลท่านฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบิศอลและท่านฮะซันบะซรีบินตะบีอีนอันกะรตะฮดีษอานัสลิลฮัจญาจบิกิสซะติลอุรานียีนฮุซัยฟะห์นะเป็นซอฮาบะฮะซันนะคะซันท่านอานัสอิบนุมาลิกที่ไปรายงานหะดีษบทนึงกับอัลฮัจญาจอิบนุยูซุฟฮัจญาจอิบนุยูซุฟเนี่ยเป็นผู้ปกครองคนนึงที่อยู่เมืองอิรักเป็นคนอธรรมผู้อาธรรมชั่วลิ่มมากคนนี้นี่นะเชือดไก่เนี่ยเชือดไก่ยังไงง่ายกว่าฆ่าคนคิดดูสินึกออกไหมเชือดคนเนี่ยเชือดคนเนี่ยนะง่ายกว่าเชือดไก่ อ ัน น ี้ เข้าใจคร ับ อันนี้เข้าใจนะฆ่าง่ายเขาบอกว่าผู้ที่ถูกฆ่านะโดยน้ำมือของฮัจญาจเนี่ยเกือบ 80,000 คน 80,000 คนอานัสอิบนุมาลิกก็อยู่กับฮัจญาจฮะเลาะห์ก็บอกว่า ฮะท่านซอฮาบะห์นี่ซอฮาบะห์ของนบีนี่เอาหะดีษของนบีมารายงานให้เราฟังหน่อยสิอัตตะอุลฮัจญาญนี่อ้างว่าเป็นผู้ปกครองมุสลิมมานะแต่ก็เป็นคนที่กระหายเลือดเขาเคยขึ้นมินบัรนะบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยต้องเชื่อฟังฉันนะถ้าฉันบอกให้พวกเจ้านี่เข้าประตูมัสยิดข้างขวานี่ใครจะเข้าข้างซ้ายนี่นะตัดคอเลยตัดคอเลยเขาใช้ความรุนแรงในการปกครองก็อยู่กับอันนั้นเนี่ยรายงานในที่ฮะดีษของนบีอันนั้นก็เลยรายงานฮะดีษบทนึงซึ่งฮะดีษเกี่ยวกับประวัติของนบีที่มีชาวอาหรับชนบทมามาดีนะมาบอกกับนบีบอกว่าเราเนี่ยเป็นชาวอาหรับเป็นชนบทที่ยากจนอยากจะรู้ศาสนาอยากจะเข้าอิสลามนบีก็เลยให้อาหารให้ของกินให้เสื้อผ้าและให้ผู้รู้มาสอนศาสนาพอพักหนึ่งพวกอุรานีนี่นะก็เลยเอาพวกแกพวกท่านที่นบีให้อ่ะให้จะได้เป็นวิสกี้เป็นเครื่องยังชีพของเขาอ่ะลักไปแล้วก็ฆ่าผู้รู้ไปหลายคนฆ่ารู้ไปหลายไม่พอนะยังฆ่าผู้รู้แล้วก็ทำลายศพด้วยทำลายตาจมูกอะไรอย่างนี้ทำลายศพพอท่านนบีจับพวกนี้ได้แล้วเนี่ยท่านนบีก็เลยลงโทษเหมือนที่เขาได้ทำผู้รู้ก็คือการประหารชีวิตแล้วก็ทำลายศพด้วยนี่อุลามะห์ก็มีคิลาฟกันว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะมีฮะดีษบทเองที่ท่านนบีห้ามทำลายศพอุลามะห์ก็บอกว่าอันนี้เป็นอันแรกและทีหลังเนี่ยถูกยกเลิกการทำลายศพถูกยกเลิกแต่ที่เป็นอันแรกนี่นะเราจะไปรายงานเนี่ยไปเรียนก็ต้องเลือกอันนั้นไปรายงานฮะดีษนี่กับฮะญาญโอ้โหอร่อยสิหลักฐานแบบนี้เนี่ยต้องการเลยนะการที่จะฆ่าเนี่ยการที่จะทำลายศพนี่ต้องการเลยฮุซัยฟะห์อัลฮะซัมเนี่ยก็ไปตำหนิอันนั้นบอกว่าจะทิ้งอะฮะดีษทิ้งแต่ไปรายงานกับฮะญาญได้ยังไงคนนี้เนี่ยเป็นคนตัวลิมกระหายเลือดเขาต้องการหลักฐานแบบนี้นะจะได้ฆ่าคนบริสุทธิ์นะก็ขัดขันไม่ยอมไม่เห็นด้วยนี่อันนั้นตะกะเรวะซีละเพราะฮัจญาญได้นำฮะดีษบทนี้เนี่ยมาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการที่จะประหารชีวิตนะครับจะชีวิตโดยปราศจากเหตุผลวะฎอบิตุซาลิกะอันยะกูนะฎอฮิรุลฮะดีษยุกอวิลบิดอะฮ์วะฎอฮิรุฮูฟิลอัศลิฆัยรมุราดเมื่อไปดูมาตรการตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับฮะดีษที่ควรรายงานควรไม่รายงานไม่ควรรายงานฮะดีษที่ควรสอนหรือไม่ควรสอนมาตรการตรงนี้คืออะไรอิบนุฮะญัรบอกว่าฮะดีษเข้าใจได้สองแง่สองมุมแง่นึงเป็นความเข้าใจที่ผิดที่คลาดเคลื่อนและอีกแง่นึงเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องทีนี้พอรายงานแล้วไม่อธิบายเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจหรอคนที่จะฟังฮะดีษเขาจะเข้าใจในแง่ที่ถูกต้องหรือในแง่ที่ไม่ถูกต้องแบบนี้แหละที่ต้องระวังที่ต้องสงวนหน่อยที่ต้องระวังเนี่ยพอจะไปรายงานไปสอนใครนี่ก็ต้องระวังก็ต้องระวังหน่อยฟันอิมซากุอันฮุอินดะมันยักชะอัลยัซบุบิซอฮิรีฮิมัตลูบการที่จะระงับการที่จะปิดบังฮะดีษบังบทเนี่ยสำหรับคนที่เกรงว่าจะเอาไปเนี่ยอาจจะใช้ผิดเข้าใจผิดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือการที่ไม่ควรสอนเขาเช่นเดียวกันการสอนบางอย่างงดการสอนบางอย่างด้วยเหตุผลจิตแม่นการปิดบังให้ความรู้บางบรรลักชั่วคราวหรือให้มาด้วยเหตุผลอิหม่ามบุคอรีได้รายงานจากอานัสอิบนุมาลิกบอกว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอาซุนรดีฟฮุอะลัรรหลอานัสอยู่ในเหตุการณ์ท่านนบีขี่ม้าละมุอาซคีอูกะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลยามุอาซบนะญะบัลนบีเรียกมุอาซโอมุอาซคีอูกะนบีนะนบีเรียกมุอาซเอ้ยกาลลับบัยกะยารอซูลุลลอฮิวะซอฮาบัยลับบัยกะวะซอฮาบัยนะเป็นคําสนองตอบรับนะของชาวอาหรับถ้าจะตอบอย่างดีนะครับผมอะไรเงี้ยหรือแต่ขอเดชะไอ้นั้นทั้งนั้นนะท่านองนั้นน่ะลับบัยกะยารอซูลุลลอฮิกาลยามุอาซเขาจะคำแล้วนะกรณีจะเรียกมุอาซอีกทีหนึ่ง เรียกสองครั้งเนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดานะลัมไบกะยารอซูลุลลอฮ์วะซาอ์ดัยครับครับครับนบียังเรียกอีกครั้งหนึ่งซะลาซันซัมเรียกมูฮัซมูฮัซเอ้ยกอลนบีก็บอกว่ามูฮัซฟังนะมามินอะฮัดไม่มีใครยะชะฮูดอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ปะติยันตันวะไม่มีประชาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และนบีเป็นรอซูลที่ต้องเชื่อฟังจากอัลลอฮ์นั้นซิดกันด้วยสัจจะด้วยความจริงใจอ่ะมินกัลบีจากผิดใจจริงๆเนี่ยเชื่อว่ามันมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีรอซูลที่ต้องเชื่อฟังนอกจากนบีมุฮัมมัดด้วยใจจริงๆนะอิลลาฮัรรอมะฮุลลอฮุอะลันนารเว้นแต่ว่าคนเหล่านี้ที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ร่างกายของเขาจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับนรกฮารามังเป็นฮารามร่างกายผิวหนังของเขาเนี่ยตอนนรกเนี่ยเป็นฮารามปาทับตาฮารามหมายถึงว่าเข้านรกไม่ได้ถ้ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็เลยรอซูลุลลอฮ์เป็นข่าวดีใช่ไหมข่าวดีไหมดีใจใช่ไหมก็เพราะดีใจเนี่ยقال يا رسول الله معاذ بقوة او رسول افلا اخبر به الناس ديوكم شنت اللون طيباق طيباقاني مسجد لوني طيباق وكل من لا يوك هيك لاولا الى مواما رسول الله دوه سكا ما يخاونا ربن انخان فيستبشروا فيه دي ركاو اندي نعم بابني قال نبي بقوة اذا يتكلوا تجاو بيجان تجاو بيجان خوني طيباق طيباقات خوانا ยัตตะกิลูยัตตะกิลูคุ้นไหมถ้าจะไปแจ้งเขาก็จะตะวักกุลนะแต่คำว่าตะวักกุลนี่หมายถึงว่ามอบหมายแต่ทีนี้มันมอบหมายเนี่ยผิดที่ผิดทางมอบหมายว่าอ๋อฉันมีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับตะวักกุลดีนะก็ไม่เป็นไรสุราก็ไม่เป็นไรทำอะไรก็ไม่ได้ไรเพราะอะไรพวกมีบัตร30 บาทไม่ใช่30 บาทไม่ต้องลงถึง30 บาทมีบัตรทองไม่ใครเจอบัตรทองนี่เข้านรกไม่ได้ที่จะเนี่ยตะกี้ลูกถ้าเจ้าไปแจ้งไปประกาศนี่นะลูกเขาก็รู้นะพอรู้เนี่ยเขาก็ไม่เอาอะไรเลยนะไม่ละมาดไม่บวชไม่งดความชั่วก็เพราะอาจจะเข้าใจผิดไงเพราะหะดีษนี้เนี่ยต้องเข้าใจถูกใช่ไหมเขาจะดูยังไงคนที่เข้าใจหะดีษคนที่จะเข้าใจหะดีษอย่างถูกต้องนี่นะก็จะเข้าใจหะดีษว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยสัจจะนี่หมายถึงว่าจริงใจนะจริงใจกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มันต้องมีผลแห่งพฤติกรรมแห่งการกระทำนะเพราะคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แต่ไปดูในชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะบ่งว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยทำไมเข้าไปในวัดเข้าไปดื่มเหล้าเข้าไปนี่นั่นละอิลาฮะมันอยู่ไหนมันจะถูกปฏิบัติตรงไหนในชีวิตความสัจจะตรงนี้มันไม่มีแต่มุฮัซบ์มีแค่บัลตลอดชีวิตนะมูอาซิบนิจมัลเสียชีวิตอายุ37 ปีแต่ถือว่าเป็นหัวหน้าผู้รู้มีหะดีษบอกกันนะว่ามูอาซิบนิจมัลจะมาวันกิยามะห์เนี่ยนำบรรดาผู้รู้อุลามะห์ทั้งหลายแต่จะอยู่ห่างไกลจากเขาเนี่ยในเบื้องหน้าน่ะหมายถึงว่าจะเป็นผู้นำผู้รู้นี่ห่างกันเนี่ยระยะหนึ่งก็หมายถึงว่าเด่นในบรรดาผู้รู้เสียชีวิตอายุ37นะท่านนบีบอกว่าอาลัมุนนาซิบิลฮะลาลวัลฮารอมวะคนที่มีความรู้มากที่สุดในบรรดาในหมู่ซอฮาบะฮ์กันเนี่ยความรู้มากที่สุดเกี่ยวกับฮะลาลและฮารอมหมายถึงว่านิติศาสตร์บทบัญญัติคือมุอาซตลอดชีวิตมุอาซนะครับท่านนบีเสียชีวิตยุรัสกราที่11มุอาซเสียชีวิตนู่น ปีที่สิบกว่าหมายถึงว่าหลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตประมาณ8ปีหรือ9ปีประมาณนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยท่านมุอาซมาดูรายงานหะดีษนี่ได้รายงานเมื่อไหร่ก่อนเสียชีวิตว่าอัคบาระบิฮามุอาซ عند موتي تأثما มุอาซกับเลยเล่าหะดีษบทนี้เนี่ยกับบรรดาสาวกลูกศิษย์ของเขาตะอัสซุมันเพราะกลัวความผิดความผิดอันไหนอ่ะความผิดที่อยู่ในอายะห์เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าจะถูกสาปแช่งซึ่งคนที่ปิดบังความรู้แต่มุอาซมีเหตุผลนะเนี่ยที่บอกว่าปิดบังความรู้ชั่วคราวมีเหตุผลนี่คืออะไรคือเกรงว่าคนที่จะเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่แล้วไม่รู้ในความลึกซึ้งของความรู้เนี่ยจึงจะนำไปปฏิบัติโดยผิดไม่ถูกต้องนะนี่คือเหตุผลก็เลยไม่บอกไม่กล่าวถึงฉะนั้นอิหม่ามตอยบีมีฮะจรได้อธิบายว่าเกี่ยวกับหะดีษบทนี้นะครับกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซิดกันโดยสัจจะนะอิหม่ามตอยบีได้อธิบายว่าซิดกันสัจจะเนี่ยอุกีมะฮุนามะกามะลิสติกามะคำว่าซิดกันโดยสัจจะเนี่ยแทนหมายถึงว่าอธิบายหรือแปลว่าซิดกันสัจจะนี่หมายถึงว่าด้วยการยืนหยัดอิสติกามะคนที่กล่าวในอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และยืนหยัดอย่างเที่ยงตรงในไลลาฮิอิลลัลลอฮ์นี่แหละที่จะไม่เข้านรกเพราะซิดกะยุอับบะรุบิกาวลันอันมุตาบะกะติลกอลิลมุคบะรอันฮุฟะกะมุซิดกันดิดันนะบีบอกว่ากล่าวละอิลาฮิอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์กันนี่หมายถึงว่าสัจจะนะหมายถึงว่าคำพูดมันต้องสอดคล้องกับความจริงใช่ไหมถ้าคนนี้พูดจริงพูดสัจจะแปลว่าอะไรแปลว่าที่เขาพูดกับสิ่งที่มันปรากฏนี่มันไม่สวนกันไม่ข้ามกันแต่คนที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่กราบเจวิตรู้วันผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือไปให้ผู้เป็นที่พักษาเป็นผู้ตัดสินในเรื่องต่างๆเนี่ยกฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายอัลลอฮ์อันนี้แสดงว่าคำว่าละอิลาฮะมันไม่สัจจะพอพูดอย่างนึงแล้วทำอย่างนั้นนี่ไม่ชิดชิดกันไม่มีสัจจะนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เข้าเครือข่ายของคนที่จะไม่ถูกเผาในนรกวันวัดบารุบีเสียนั้นในแง่พฤติกรรมคำว่าชิดกันนี่หมายถึงว่าจะฮาริลอัคลาติลมารดียะการที่จะแสวงหามารยาทอันดีงามกะตอลิฮิตะอาลาวัลลซีญะอะบิสซิดกิวะศัดดะกะบิชันอายาติอัลลอฮ์บัยซันซันท่านนบีละอบูบักรوالذي جاء بالصدق كوتي بين نمسككم نمكم سكتين وصدق به لفوتي بين شئ ليس سكتكم أي حقق ما أورده شئ نمشي شئ يندين شئ لفتي بطام سكتكم سكتين دوين قولا بما تحره فعلا دوين خمتو دواء شم شئ หมอบอกว่าท่านกินน้ำตาลตายนะคนป่วยบอกว่าโอ้ผมเชื่อจะกลับบ้านเนี่ยไปเอาน้ำตาลเนี่ยกินมาเป็นคำเขาบอกว่าเชื่อใช่ไหมเชื่อด้วยถ้อยคำแต่พฤติกรรมมันไม่เชื่ออันนี้ก็เหมือนกันเรื่องใดเลยอิหม่ามเนี่ยจะได้เข้าใจนะจะได้เข้าใจฮะดีษมันก็อันนี้คนที่เข้าใจผิดในเยอะนะประชาชาติอิสลามเนี่ยส่วนมากเข้าใจฮะดีษเนี่ยผิดนะมีลายละอิลลัลลอฮ์นี่ก็รอดทำไมเข้าใจงั้นน่ะมีลายละอิลลัลลอฮ์จะทำอะไรเท่าไหร่นี่มันก็รอดแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เช่นนั้นนะครับว่าอะไรที่ฮะดีษตักรีร์อิหม่ามตอยบีมีเจตนารมณ์ที่จะอธิบายฮะดีษแบบนี้รฟะอัลอิชกาลอันซาฮิรุลคอบรการที่จะอธิบายหะดีษโดยไม่ให้มีความสับสนมีอันนั้นยักตบิอัตมาดุคูลิจะมีอิมันไซร์และชาร์ตินนาร์เพราะหะดีษบทนี้นะใครที่กล่าวละอิลาฮะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่ไม่เข้านรกเลยและคนที่เข้าใจอย่างนี้จะมาอิหม่ามตอยบีบอกว่าจะได้ความเข้าใจนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นนะต้องอธิบายหะดีษบทนี้แบบนี้นะครับทำไมว่าดัลละติลอดิลลัตุลกฏอยะตุอินดะอัลซุนนะฮ์อะลาอันนะฏออิฟะตันมินอุศาติลมุมินยุอัซซะบูนะฮุมะยะคุรูนะมินนาริบิชชะฟาอะฮ์ฟ พราะมีหะดีษหลักฐานชัดเจนว่ามีส่วนกลุ่มนึงในประเทศอิสลามจะเข้านรกและจากที่เข้านรกแล้วเนี่ยนบีจะชะฟาอะห์ให้เขาออกจากนรกเอาอาจจะหากว่าเป็นกลุ่มชนเป็นประชาชนนบีเนี่ยเข้านรกได้ไงจะมีลายลายละละอ๋อแสดงว่าที่เข้านรกนี่ได้มีข้อบกพร่องฉะนั้นนะฮะดีษนี้เนี่ยก็ต้องตีความให้มันสอดคล้องกับฮะดีษอื่นฮะดีษบอกว่าคนที่มีลายละละไม่เข้านรกแต่ฮะดีษอื่นบอกว่าอ้าวแต่ฉะนั้นนบีเนี่ยมีเข้านรกแสดงว่าฮะดีษที่บอกว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่เข้านรกกันนะก็หมายถึงว่าต้องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างครบถ้วนต้องปฏิบัติด้วยจะได้สอดคล้องกันนะครับฟาอุลิมาอันนะฎอฮิรุฆัยรุมุรแสดงว่าความหมายผิวของฮะดีษนี่นะมันนบีไม่ได้เจตนานบีไม่ได้เจตนาที่จะบอกว่าใครกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่นะก็ไม่สมบูรณ์นบีไม่ได้เจตนาที่จะให้ความเข้าใจแบบนั้นแต่การนั้นก่อนมันก็เสมือนว่าจะตีความหะดีษว่าอินนะซาลิกะมุกัยยะดุนบิมันอามิลอามัลศอลิฮะวะคุลลิมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไม่เข้านรกสำหรับคนที่มีอามัลศอลิฮะด้วยวะลิอัจลิคอฟาอิซาลิกะลัมยุซัลลิมุอาดฟิตตัฟซีรบะบิเนื่องจากว่าหะดีษเนี่ยต้องอธิบายชี้แจงนานๆแบบนี้เลยมันใช้เวลาเกือบ10นาทีใช่มั้ยใช้เวลาเกือบ10นาทีแต่หะดีษเนี่ยเอ่ยได้เนี่ยครึ่งนาทีพอเอ่ยครึ่งนาทีเนี่ยต้องใช้อธิบายอีก10นาทีแต่โดยบังเอิญเนี่ยมันเอ่ยหะดีษแล้วไม่มีเวลาที่จะอธิบายใช่มั้ยต้องบอกแล้วว่าถ้าไม่มีเวลาอธิบายเนี่ยก็เลยสมมุติเก็บไว้เก็บไว้ทำไมอ่ะกลัวว่าคนที่ไม่ฟังตัวบทแล้วก็ไม่ได้ฟังคำอธิบายใช่ไหมเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้หะดีษทุกบทคนส่วนมากนะเลือกฟังจริงนะเลือกฟังก็ดูสินักวิชาการที่จะพูดเรื่องนรกนะเรื่องข้อห้ามเนี่ยค่อนข้างไม่มีใครชอบฟังแล้วถูกตำหนิด้วยซ้ำโอ้ยนักวิชาการนี่มีแต่นรกมีแต่นรกเคยได้ยินไหมมีแต่นรกมีแต่นรกที่จริงนะนี่คือแนวทางของท่านนบีสำหรับดุนยาเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยมีชีวิตชีวาอยู่นี่นะควรที่จะเอาเรื่องนรกความตายนี่มาพูดตลอดก่อนที่จะตายนี่นะเอาเรื่องสวรรค์มาให้หน่อยจะได้มีความหวังใช่ไหมแต่อยู่ในดุนยาตลอดมีพูดถึงสวรรค์หวานนะหวานหวานตลอดนี่ไม่มีอะไรขมไม่มีอะไรเค็มไม่มีอะไรที่มันสะกิดใจนี่ก็แน่นอนแล้วเรานี่เป็นชาวสวรรค์ก็ไม่ใช่ครับคำว่าวายลานุฮุมุลลาอินูนี่แปลว่าบรรดาผู้ที่ปิดบังสัจธรรมหลักฐานอันชัดแจ้งที่มาจากอัลลอฮ์นำทางนำของอัลลอฮ์หลังที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้อธิบายได้ชี้แจงไว้แล้วคนเหล่านี้จะถูกสาปแช่งอัลลอฮ์จะสาปแช่งมันและบรรดาผู้สาปแช่งก็จะทำบรรดาผู้สาปแช่งเนี่ยที่จะสาปแช่งมันคือใครอิหม่ามกุรตุบีได้รายงานบอกว่าท่านกตาดะห์ท่านรอบีอะห์ได้บอกว่าอัลลาอีนูนผู้สัตย์แช่งเนี่ยคือมลาอิกะห์และผู้ศรัทธาบรรดามลาอิกะห์และผู้ศรัทธาที่จะสาปแช่งผู้ปิดบังสัจธรรมอิบนุอาตียะห์ได้บอกว่าฮาซาวาดิฮุนจารินอะลามุคตะบัลกะลามมันเหมือนกับว่าเป็นสำนวนเพราะไอ้คำว่าลาอินุนบรรดาผู้สัตย์แช่งนี่ก็จะเข้าใจว่าผู้สัตย์แช่งนี่คือบรรดามลาอิกะห์และบรรดาผู้ศรัทธาทำไมเพราะบรรดาผู้ศรัทธานี่จะกล่าวในสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานว่าไงผู้ศรัทธาก็ว่าตามนั้นอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่ปิดบังสัจธรรมผู้ศรัทธาก็บอกว่าอามีนเราก็สาปแช่งด้วยใช่ไหมฉะนั้นพออัลลอฮ์สาปแช่งใครผู้ที่จะฉลองแล้วก็กล่าวตามคำดำรัสของอัลลอฮ์นี่ก็คือมลาอิกะห์ก็เชื่อฟังอยู่แล้วและบรรดาผู้ศรัทธาแสดงว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่อ้างว่าเป็นผู้ศรัทธาไม่สาปแช่งในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสาปแช่งอันนี้มีข้อบกพร่องในความศรัทธาในความศรัทธาเช่นนบีสาปแช่ง นบีสาบแช่งกระเทยกระเทยก็คือคนที่ผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงแต่งตัวเหมือนผู้หญิงผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนผู้ชายยังนุ่งกางเกงหรือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรบ้างเขามีชื่อของเขาอะนะทำท่าทำทางเหมือนผู้ชายผู้หญิงเลยนะนบีสาบแช่งอัลลอฮ์สาบแช่งอัลลอฮ์สาบแช่งก็อยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยต้องรู้ว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมแห่งผู้ที่ถูกสาบแช่งทำอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าพันธุ์งานมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความรู้สึกเนี่ยปิดไว้ระงับไว้ระงับไว้ทำไมระงับไว้บางอย่างนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำเราอยากจะทำแต่มารยาทจริยธรรมมันไม่เอื้ออำนวยฮะมันไม่เอื้ออำนวยเช่นเช่นผมยกตัวอย่างนะแม่ยกตัวอย่างคนเนี่ยชอบดื่มเหงื่อเหงื่อเขาอะนะชอบสมมติอะนะสมมติทำอย่างนี้มันน่าเกลียดไหมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกชอบทำอะแต่มันเป็นความรู้สึกต้องระงับทำไม่ได้ทำไม่ได้ชาวบ้านเขาไม่รับกันจะถูกตำหนิความรู้สึกเช่นเนี่ยชาวมันผิดธรรมชาติผิดหลักการเนี่ยต้องระงับไว้ไอ้ที่นี่จะไม่ระงับแล้วก็สังคมส่งเสริมหรือไม่แสดงหลักการศาสนาต่อคนเหล่านี้อันนั้นผู้หญิงที่เรียนแบบเหมือนผู้ชายหรือผู้ชายที่เรียนแบบเหมือนผู้หญิงปกติเธออย่างนี้นะแต่สังคมไม่ตามกระแสกุรอานและซุนนะห์ว่าสาบแช่งกลุ่มชนเหล่านี้ไม่ใช่ยังไงส่งเสริมหรือดีใจหรือมีความสนุกสนานหรือส่งเสริมแสดงว่าไม่ใช่อีมานนะคนที่สาบแช่งนะต้องสาบแช่งตามที่อัลลอฮ์สาบแช่งแล้วรอซูลุลลอฮ์ลาอีนุนก็คือบรรดามลาอิกะห์ผู้ศรัทธาอีกทัศนะหนึ่งมุจาฮิดอธิบายมุจาฮิดหลายครีมาบอกว่าผู้สาบแช่งเนี่ยทั้งหมดเลยฮะชะรอตบรรดามลาอิกะห์แมงมุมมีส่วนสาบแช่งชนเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายวัลบะฮาอิมตะเบรชานทั้งหลายยุสีมุฮุมุลจะทำไมถึงพวกเนี้ยพวกแมลงพวกแมงพวกเดรัจฉานเนี่ยมันจะสาบแช่งคนที่ปิดบังความจริงคนที่ไม่เปิดเผยความจริงเพราะยุสีมุฮุมุลจะเพราะความแห้งแล้งอ่ะการที่ไม่มีฝนตกนี่นะมันจะเกิดขึ้นจากยูนุความผิดของอุลามะอิสุผู้รู้เร็วๆนี่ผู้รู้เร็วๆอันกาตินีนที่ปิดบังความจริงทำไมประชาชนถูกลงโทษก็เพราะผู้รู้ที่ปิดบังความจริงเท่านั้นพอปิดบังความจริงก็ไม่ปฏิบัติความจริงใช่ไหมปิดบังความจริงว่าริบานี่มันฮารอมดอกเบี้ยนี่มันฮารอมภาษีสุราและยาสูบเนี่ยไอ้สุราและยาสูบนี่มันฮารอมอยู่แล้วภาษีของมันนี่มันก็ฮารอมพอปิดบังไม่พูดความจริงแสดงว่าริบาเนี่ยก็กินได้ยาสูบเนี่ยก็สูบได้สุราเนี่ยก็กินได้ภาษีของมันนี่ก็กินได้ไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วนี่ทั้งหมดนี่มันจะถูกปฏิบัติเนื่องจากว่าผู้รู้ไม่ประกาศความจริงไม่ประกาศความจริงความชั่วมันก็จะเต็มไปหมดพอเต็มไปหมดก็ควรลงโทษใช่ไหมฮะควรโดนใช่ไหมควรลงโทษควรถูกลงโทษใช่ไหมพอควรถูกลงโทษเนี่ยใครที่จะโดนไปด้วยใครที่ไม่ควรโดนแต่จะโดนไปด้วยก็พวกนี้แหละพวกแมลงพวกแพะแกะสัตว์เดรัจฉานที่ต้องการดื่มน้ำแต่พอไม่มีน้ำจะดื่มแมลงไม่มีน้ำจะอยู่ได้เนี่ยไม่มีความชื้นไม่มีน้ำมันจะรู้เลยว่าอาญาบนี่นะมันเกิดจากใครจากผู้รู้ที่ปิดบังบอกแล้วว่าผู้รู้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าด็อกเตอร์หรืออาจารย์หรือไม่ใช่นะผู้รู้คนที่มีความรู้และคนต้องการความรู้แล้วไม่บอกเขาก็จะสาบแช่งคนเหล่านี้สาบแช่งคนเหล่านี้นะครับอิหม่ามซัจญาดได้บอกว่า การตีความว่าผู้สาปแช่งเนี่ยคือสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สิ่งเหล่านี้นี่นะมันต้องมีหลักฐานกุรตูบีบอกว่ามีรายงานโดยบะรออิบนุอาซิบรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฮะดีษในอายะห์บทนี้ว่าอัลอามุลลาอินุนท่านนบีบอกว่าดาวาบุลอัรฎ์คำว่าดาวาบนี่หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตที่มันเดินบนแผ่นดินมันเดินนะดาวาบเนี่ยแปลว่าเดินดาวาบเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เดินทิ้งไปทิ้งจะเป็นแมลงจะเป็นอะไรที่มันเคลื่อนบนแผ่นดินก็ทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นผู้สาปแช่งคนที่ปิดบังสัจธรรมก็ได้อายะเดียวพอไหมพูดต่อนี่มันยาวไปไหนแล้วก็ไม่พอเลยนะจะไม่พอเป็นอันว่าที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกไว้ว่าإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والبصريين نصر مي كامرو تون أوب زكات مي كامرو مي تون أوب زكات أوب زكات مي ماي تون تون بريكا كامرو شاي كامرو خم كامرو بيتا كامروรู้ว่าละหมาดต้องละหมาดและมีเพื่อนไม่ละหมาดและเรารู้ว่าถ้าไม่ละหมาดนี่หายนะและไม่ยอมบอกไม่ยอมทำไมยังไม่มีเหตุผลเกรงใจอย่าไปยุ่งเขาเดี๋ยวเขาโกรธเราอะไรเช่นนี้นะเขาสูบบุหรี่เรารู้ว่าเขาสูบบุหรี่นี่มันหายนะมันอันตรายอย่าไปเตือนเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวเตือนเขาไม่ถูกคอกันนะอันนี้ชูบังกูอย่าไปเตือนเขาแต่เตือนเขาเดี๋ยวเขาอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ยุ่งกันอะไรแบบนี้นะทำนองเนี้ยอย่าไปเตือนเขาทำไม่นุ่นทำนี่ทำไมดูเตือนเขาไม่เป็นเพื่อนอะไรเช่นนี้นี่ก็ปิดบังความจริงปิดบังความรู้ปิดบังสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับพี่น้องของเราเข้าในเกลือนะแต่ที่อันตรายที่มันยิ่งมหันต์กว่านั้นเนี่ยก็คือผู้รู้ผู้รู้ที่เป็นศูนย์กลางของสังคมนี่แหละภาระที่นะพอสมควรนะพอสมควรการที่จะพูดความจริงการที่จะประกาศสัจธรรมโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้พูดความจริงเนี่ยต้องเจ็บประกาศความถูกต้องเนี่ยก็ต้องโดนและสิ่งที่เราได้มาจากอายะห์บทนี้ก็คือโดนในดุนยานะครับดีกว่าโดนในอาคิเราะห์โดนในดุนยาเนี่ยดีกว่าโดนในอาคิเราะห์อะไรที่เป็นความถูกต้องควรพูดเท่าที่พูดได้นะแต่ต้องพูดถ้าเราเป็นอันตรายระดับหนึ่งถ้าเราพูดไม่ได้ระดับหนึ่งเราก็พูดเท่าที่พูดได้นะครับจะปิดบังอย่าปกปิดความจริงหรือสัจธรรมที่เรามีนะครับจะฝากไว้กับพี่น้องทุกท่านนะครับให้ทำหน้าที่กับสัจธรรมเป็นอามานะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่นะครับในการกระจายสัจธรรมให้แก่มนุษย์ทุกคนมีคำถามไหมถ้าไม่มีก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับวันศุกร์ที่2นะที่1วันศุกร์ที่1เมษายนตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นนะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับที่หนองจอกจะมีการบรรยายอภิปรายศาสนธรรมเรื่องแฉเชียผมไม่รู้ว่าเขาใช้หัวข้ออะไรนะแต่ส่วนที่ผมเตรียมไปเนี่ยมีการแฉมีการเปิดเผยอะไรที่น่ารู้สำหรับเชียวันเสาร์ที่2ตอนเช้านะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาตอนเช้ามีการบรรยายศาสนธรรมเนี่ยโดยผมนะครับพูดเรื่องญาฮิลียะณที่โรงเรียนศิลปวัฒนาของชมรมมุสลิมผู้สูงอายุแล้ววันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับตอนกลางคืนนั้นภาคเช้าและภาคกลางคืนนะครับ กลางคืนตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นนะครับโลกมุสลิมสูญเสียจะสูญเสียโลกมุสลิมจะสูญเสียอะไรถ้ามุสลิมตกต่ำเป็นการอภิปรายนะครับผมมาจากมูรีดอาจารย์ฟริดสังคมใช่ป่ะใช่ซาฟีเดอร์จำไม่ได้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่3เมษายนตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นนะครับยุทธศาสตร์ของมุสลิมต่อวิกฤตวิกฤตต่างๆเนี่ยมุสลิมมีหลักการอะไรมียุทธศาสตร์อะไรบ้างที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเผชิญกับวิกฤตนะครับบ้านคุณอนันต์ทองทาหลังโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้ววันศุกร์คุตบ้าที่มัสยิดบ้านตึกดินปราชญ์เดินหนึ่งมีคำถามไหมครับ ก็ที ่ บอกว่าไม่ให้อย ู่ ในที่แจ้งเป็นแต่บางคน ไม่ให้อะไรเน า ะ ให้แจ้งจอดจงเป็นรายบุค ค ลใช่ไหมคร ับ ผมไม่ได้บอกอย่างนั้นผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมบอกว่ามีศีลาฟการเจาะตรงการเดินนี่แหละมีศีลาฟสองทัศนะแล้วผมบอกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่านี่ไม่ควรเจาะตรงเขาแต่ถ้าจะสาบแช่งนี่ก็แช่งภาพรวมแช่งแบบรวมอันนี้ที่ผมพูดนะเพราะคุณพูดอย่างนี้เนี่ยมีคนมาที่หลังไม่ได้ฟังที่หลังเดี๋ยวเขาพูดแล้วผมนี่ก็หมายถึงว่าใช่เขาก็อาจจะไปสรุปเห็นไหมเนี่ยบางอย่างก็ต้องระวังไม่ตกลงกันอยู่ไม่ต้องสื่อให้ถูกให้ใช้ละเอียดคือตอนนี้มันความหมายคนละแปลคนละเรื่องไงผมไม่ได้พูดอย่างนั้นน่ะที่ผมพูดนะว่ามีศีลาที่โอ้ก็มีน้ำหนักมากก็ไม่ควรเจาะตรงถ้าจะสาบแช่งเนี่ยจะสาบแช่งโดยรวม อันนี้ก็ได้ก็เช่นเดีย วกันไม่ควรน้ำหนักกันนะไม่ควรเจาะตรงแต่ถ้าจะสาบแช่งผู้ที่กราบเจวิตภาคีอื่นจากอัลลอฮ์ผู้ที่สักการะสิ่งอื่นผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ขอให้ถูกสาบแช่งพูดอย่างนี้ได้ไม่ผิดหลักการแต่เจาะตรงเนี่ยไม่ควรแต่ถามว่าจะใครไปเจาะล่ะถ้าใครไปเจาะแล้วก็ตำหนิไม่ได้เพราะมีทัศนะที่อนุโลมมีทัศนะที่อนุโลมแล้วมีหลักฐานก็มีหลักฐานถ้าสิ่งนี้ครับคือไอ้เรื่องสอบสวนนี่แหละที่เรื่องสอบสวนนี่คือรายละเอียดคือรายละเอียดแต่คำว่าละอิลาอิลลัลลอฮ์ไม่เข้าใครที่กล่าวละอิลลัลลอฮ์ไม่เข้านรกนี่อันนี้รวมเพราะฉะนั้นเราจะไปสอนแค่นี้เนี่ยแล้วไม่มีรายละเอียดนี่นะคนก็อาจจะหลงในศาสนานี่มีรายละเอียดไม่ใช่ว่าละอิลาอิลลัลลอฮ์จะไม่เข้านรกเลยนะมันมีสอบสวนนี่ก็ต้องดูพฤติกรรมด้วยมีอามาเลมีอามันซาเลหรือเปล่าอันนี้รายละเอียดเพราะฉะนั้นจะฮะดีษจะสอนให้ก็ต้องสอนรายละเอียดจะสอนฮะดีษมีบทเดียวนะครับไม่ควรมันจะสร้างความสับสนถ้าสมมติว่าคนเพิ่งเข้าอิสลามเราก็บอกเขาว่านี่นะนบีบอกว่ามีไล่ละล่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่มีนรกก็ต้องบอกก็ต้องชี้ด้วยชี้แจงด้วยไงแต่จะสอนแค่นี้เนี่ยโอ้ยคนนี้เนี่ยอร่อยดีบอกว่าอิสลามง่ายกว่าพูดด้วยง่ายกว่าพูดเลยอิสลามทำอะไรก็ได้แล้วก็สุดท้ายนี่ก็เข้านรก แล้ว ถ้ าคุณบริการจะมีตรงนี้ คนที่ตายชะยีนเนี่ยเพราะการเสียสละเนี่ยของเขาอะนะอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยโทษมันเป็นการให้เกียรติการสอบสวนนี่ไม่มีสอบสวนนะเข้านรกทันทีเข้าสวรรค์แหมกินแล้วไม่ลืมเลยนะหูมาชาอัลลอฮ์ตรงนี้เลยนะมีบอกเลยว่าเอาหน้าชอบเอาหน้าไม่ดีก็ดูตกลงว่าเหมือนกันเลยครับ นายว่าอะไรอะอามานะอาลีต่ออาลีต่อแล้ว ที ่เขาเล่าไม่ชอบของเขาใช่ไหมอามานะนี่เป็นส่วนหนึ่งของอามานทั้งหลายอามานะนี่เป็นส่วนหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอามานะอย่างเดียวอาสอบสวนเรื่องละหมาดไม่สอบสวนนะสอบสวนอามานะละหมาดไม่สอบสวนสอบสวนหมดอามานะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกสอบสวนอามานะนี่เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าจะใช้คำว่าอามานะความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นศาสนาบัญญัตินี่ก็ใช่เพราะการละหมาดนี่เป็นอามานะการดูที่แบบนี้ก็เป็นอามานะ อามานะที่ว่าดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งถูกสอบสวนหมดแหละละหมาดก็ถูกสอบสวนไม่ใช่แค่ดูแลพ่อแม่อย่างเดียวนะสอบสวนเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นด้วย อามานะเป็นการที่กระทรวงเราละบุญ ไม่จำเป็นไม่จำเป็นอาจจะอามานะไม่ดีแต่เรื่องอื่นดีพอมาชั่งน้ำหนักเนี่ยปรากฏว่าอามานะที่เป็นความที่ไม่ดีนะที่ผิดอามานะเนี่ยเป็นความชั่วเนี่ยความชั่วแต่ไปชั่งกับน้ำหนักความดีเนี่ยดีเนี่ยมีเยอะเข้าสวรรค์ไม่เข้านรกเรื่องตัดสินเนี่ยเราไม่ตัดสินเราไม่บอกว่าถ้าไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยเข้านรกไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าความผิดเนี่ยไม่ควรทำเพราะทำเนี่ยมันจะเป็นการเข้ามันเป็นการนำไปสู่นรกแต่การที่ตัดสินว่าบุคคลนี่ทำไมทำนี่เข้านรกนี่ไม่ใช่มันมีการสอบสวนมีการชั่งน้ำหนักในวันเกียร์มาแล้วล่ะดูไปแล้ว คืออยากทราบรายละเอียดของเรื่องคราว ครับ คือมีขอบเขตขนาดไหน ขอบเขตของคราวเรื่องไว้คราวนี่อย่างที่บอกแล้ววันนั้นนะที่ลำมัสนอยเนี่ยนะว่าวาจิบไม่มีศิลาวาจิบต้องไว้คราวโกนคราวไม่ได้โกนคราวไม่ได้เป็นไหมครับโกนคราวส่วนหนึ่งแล้วไว้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ต้องไว้หมดไอ้ที่ไว้นี่แหละที่อุลามะเขาคิดนะครับส่วนมากนะครับอุลามะเขาบอกว่าวาจิบที่ต้องไว้คราววาจิบนี่นะให้ไว้โดยที่มันต้องเกินหนึ่งกำเดือดกำมือของเราถ้าเกินเนี่ยตัดแล้วเนี่ยตัดได้ถ้าตัดที่เกินนะไม่ใช่เกินข้างบนเลยนะหนึ่งตัดข้างบนนะข้างล่างอะไรตรงนี้ตัดได้แต่ถ้าไม่ตัดอุณหภูมิส่วนมากบอกว่าดีถ้าไม่ตัดอุณหภูมิส่วนมากบอกว่าดีถ้าตัดที่เกินเนี่ยอุณหภูมิส่วนมากบอกว่าได้อุณหภูมิบางท่านบอกว่าไม่ได้ไอ้ที่เกินนี่ไม่ได้เหมือนกันบางท่านเป็นทัศนะบางท่านนะครับแล้วมีทัศนะอีกทัศนะแต่อ่อนมากเขาบอกว่าไว้คราวพอที่จะเรียกว่าคราวไอ้เนี่ยที่เขาบอกว่าทางด่วนมีไม่ไว้คราวนี่ไงคราวนี่ไงเอาแล้วจะเป็นเนื้อที่อ่อนมากก็บอกว่าหมายถึงว่าไว้แต่ตัดแค่ไหนนะจะขอให้มีแล้วกันนะมีที่จะเรียกว่ามีคราวอันนี้ไม่ใช่เพราะเจตนารมณ์ของคำสั่งของนบีเนี่ยให้แสดงความเป็นผู้ชายของผู้ชายด้วยการไว้คราวเพราะท่านนบีใช้คำสั่งว่าโอฟูأعفو اتركوا أغفروا أرخوا أرجوا هاكم يعني حديث الله يعني اللحة كان هاكم يعني مي قام معي وا ثم وي ويني ما يتوى بلعي يبي يوم كمان بلعي يبي يوم كمان يبي تاب من يبي علاي من عند سنة هو لما جري هاي واي من دوك هاي من كن هاي من يق فنان في كراو كون نبي إلى كراو كون صحابة فسيجي تاب ما قوى مي أنا ما قوى ยังทำอย่างนี้ได ้ เนี่ยปกติไม่ได้นะเขาถามแล้ว นี่เมื่อตอนนี้เพจบอกว่ามันมีอ่านเขาเรียนเรื่องข้อสาม แค่ไม่สามนะหมายถึงเขย่าเห็นข้างหลังน่ะก็แสดงว่าใหญ่พอสมควรใหญ่ แล้วก็อีกเรื่องอ่านแล้วนะโดยที่ไม่บอกตาถึงมานี่ อาบน้ำละหมาดโดยแล้วก็ลูกใช่ไหมได้แต่ต้องสะอาดนะไม่ใช่ไม่นะยิสนะแล้วต้องใส่รองเท้าถุงเท้าขณะที่มีน้ำละหมาด แต่ถึงว่าก่อนที่จะใส่ถุงเท้ารองเท้าเนี่ยก็ต้องมีน้ำละหมาดอยู่พอเสียน้ำละหมาดแล้วจะอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งอนุโลมสำหรับคนที่เป็นมุกินไม่เดินทางนะให้ลูบรองเท้าหรือถุงเท้าเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนสำหรับคนที่เดินทาง3วัน3คืนลูบได้โดยไม่ต้องถอดรองเท้ายกเว้นกรณีที่มีฮาดิษใหญ่ญะนาบะห์เนี่ยนี่ต้องถอดและอาบน้ำหมดสำหรับไว้คราวเนี่ยต้องไว้คราวนี่หมายถึงว่าถ้าโกนเนี่ยฮารามนะศาสนาของอุลามะห์ทั้ง4มัซฮับ4มัซฮับบอกว่าในบ้านเราเนี่ยชาฟิอีเคร่งจังเลยแต่อันนี้เนี่ยนะไม่พูดตัวแม่ไว้เนี่ยพูดแล้วแม่ไว้พูดแล้วแม่ไว้เนี่ยพูดแล้วไม่เอาไงไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นมันคดีมันแค่ไหนสรุปกันเลยคนที่กล่าวคำสุดท้ายก่อนได้หรือจะเข้าสังวรได้หรือจะเข้าสังวรนี่ใช่ไม่มีความเข้าใจนะเป็นคดีนะ เขาก็ไม่ทำอะไรเป็นมาตลอด ไม่มีทางไม่มีทางไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนที่ตลอดชีวิตนี่นะจะบริหารนะแล้วก็มาก่อนตายนี่ไรๆประมาณนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอจริงๆนะไม่เคยเจอแล้วก็ต้องคำสุดท้ายจริงๆนะพอมีนะไปเจอนี่คนที่เลยอินละลอแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยไปพูดอย่างอื่นและตายแสดงว่าไม่ใช่คำสุดท้ายนบีบอกว่ามันแค่นั้นอาซิรุกะลามิฮิลาอิลาฮิลลอฮ์เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดนี่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งคุยกันทางกระทู้อะไรกระทู้เขาก็บอกเขาก็มีโครงการเขาเป็นคนซาอุดีเขาก็มีโครงการที่จะไปญิฮาดที่อิรักไปญิฮาดที่อิรักก็เตรียมตัวแล้วเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไอ้ขับรถไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขายกนิ้วและกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตลอดในขณะก่อนตายไม่มีทางแล้วคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้รู้และตลอดชีวิตเนี่ยเสียชีวิตอายุ32ปีเตรียมตัวแล้วเนี่ยจะไปญิฮาดที่อิรักแต่ประสบอุบัติเหตุคนที่ตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยไม่น่าจะรู้จักอัลลอฮ์ก่อนตายคนที่ตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยตะชะฮุดอัตตะฮียาตุลิลลาฮิวัสสลามุอะลาซะลลัยไม่เคยเลยนะและลิ้นเนี่ยมันจะคุ้นเคยกับอะไรๆละมาดยังไงมันต้องฝืนเราจะคุ้นเคยกับจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เคยคุ้นเคยมาเคยคุ้นเคยกับดนตรีก่อนตายเนี่ยก็จะหิวของจริงเนี่ยคนดีคุ้นเคยกับบัญชีกับสตังกับทรัพย์สินเนี่ยชอบคิดเลขคิดตังนะก่อนได้นี่ก็จะนั่งคิดเลขคนดีคุ้นเคยกับอะไรที่เนี่ยก่อนได้นี่ก็จะเห็นนั่นละเราก็ขอให้มีความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นศาสนาให้ก่อนตายเนี่ยจะได้มันปรากฏ มากได้ไหมครับเวลา แค่นี้นะไม่มีคำถามแล้วนะไม่จะได้ดูอาจะได้จบจะได้กินหน่อย ส่วนมากแล้วจะเข้าใจกันอย่างนี้ว่าพอเวลาเนี่ยญาติเราเก็บเต็มที่แล้วเขาเห็นที่ทำอะไรกันมาแต่ก่อนเลยพอท่านรวยมันมีอิหม่ามบ้างมีผู้ที่จะมีความรู้ก็จะต้องคอยจะไปบอกตรงนั้นแหละบอกเห็นว่าเต็มที่แหละก็บางคนก็กลับมาบอกว่าโหเนี่ยพอไปบอกเขาไปอะไรแล้วเขาก็พิชามันก็ยักหน้ามันที่กล่าวเลยนะแล้วก็ชื่นอกชื่นใจก็นำมาละหมาดมาทำอะไรกันเขาก็เลยบอกว่าต้นนี้พอรับเนี่ยเดี๋ยวพอรับเนี่ยเอาก็สุดท้ายอย่างนี้ที่กล่าวไม่ได้แต่ว่ารับแล้วเราไปนิยมนั่นเราจะไปสอนมาให้มีละหมาดกันละหมาดเพื่อ ขอให้วันสุดท้ายได้กล่าวมันเป็นอย่างนี ้ทำไมถึงว่าเขาเป็นคนชั่วแล้วก็เราไปให้กล่าวอะไรแล้วก็แต่เขาไม่ได้กล่าวแล้วเราไปแจ้ง มันไม่ใช่เรามันอยู่สังคมเป็นอย่างนี้ในหมู่บ้านอย่างนี้ มันก็แล้วแต่อามานะของคนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้กล่าวอะไรเลยแล้วมาไปหลอกชาวบ้านมึงเขากล่าวว่านี่คนที่รับผิดชอบก็ไอ้เนี่ยนี่อิหม่ามหรือคนที่มาพูดไม่จริงอ่ะ เขาไปเขาไปเยี่ยมกันเขาไปเยี่ยมกันเขาก็กลับมาเขาบอกนี่เขารับนะเขาร ับ นะบางทีเราไม่กล่าวก็หน้าอย่างนี้รับนี่ถือว่าเขารับไหม ไม่รู้ ก็ไม่กล่าว ทำไมวะทำไมสลัดอยู่ไหนอ่ะลืมไปแล้วอัสซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ